Köszöntöm nézőket, szervusztok! Ma este 4 olyan vendéget hívtam a vacsora asztalunk köré, akiknek a munkáját meghatározza a YouTube-on való jelenlét. Különböző formákban természetesen, hiszen van, aki klasszikus újságírói formában van jelen, mert a tévé nyilvánosságból kiszorult, van, aki publicisztikájának talál ilyen másodlagos közlési felületet, van, aki dokumentumfilmet készít, van, aki podcasttól, és még hosszan lehetne sorolni azokat a műfajokat, amelyben a meghívott vendégem érintettek. Egy biztos, abban, hogy 2022 után 2023-ban is a YouTube meghatározó alakítója a magyar közéletnek is, abban az itt helyet foglalóknak vastagon szerepük van. Úgyhogy a mai este folyamán velük fogok beszélgetni arról, hogy mégis a 2022-es áttörés után 2023-ban mit köszönhetett a magyar közélet a YouTube-nak, mi az, amiben használt neki, és esetlegesen a meglévő demokratikus deficiteket valamilyen módon javította, és mi az, amiben kifejezetten ártott neki, és amelyben csak fokozta a problémáinkat, amelyekből így is szép számmal akad. Szóval ma este egy igazi tudatipari dzsemborira készültünk itt a meghívott vendégekkel, akiket gyorsan be is mutatok. Itt van Ács Dániel, a Nini4.hu újságírója, szervusz! Köszönöm a meghívást! Benyó Rita, a Szabad Európa újságírója, szervusz! Sziasztok, köszönöm én is a meghívást! Tető Péter, a 24.hu főszerkesztője, szervusz! Jó estét, Jan! És Puzsé Robert, publicista, kritikus műsorvezető, szervusz! Jó estét. No, hát partizános műsorban vagytok, úgyhogy egyrészt mondanám, hogy valóban már dicsértetek, milyen csodálatos lett a teríték, de kérlek, hogy fogyasszátok, mert azért van, fogyókelléknek hívják. Másrészt meg, mivel partizános műsorban vagytok, fontos kérdéssel kell kezdeni, hogy a YouTube kapcsán számotokra mi az ősélmény? És akkor Dániel, először rád nézek, vagy Dani, bocsáss meg, mi az ősélményed a YouTube-bal kapcsolatban? Az ősélményem az, hogy egy ellenség, amit valahogy... Ugye mi indexesek voltunk, létrehozott egy saját platformot, volt egy terv, egyébként egy jó terv, ez a Nino Karottának a terve volt. Tulajdonképpen valamifajta IVIV történet analógia van ezzel kapcsolatban, tehát az Inda videónak az eredeti ötlete az lett volna, hogy hozzuk ide a magyar tartalmakat, biztassuk az embereket, hogy kezdjenek el anyagokat gyártani, és mi az Indexen, ahogy a blog.hu-n keresztül az írott tartalomnak, a mozgóképes tartalomnak is nagy elérést fogunk biztosítani. Csak hát ehhez a vízióhoz Spéder Zoltán nem csatlakozott. És utána... Bocs, tehát hogyha mondjuk technológia, tőke vagy kulturális okokra kéne visszavezetni, akkor melyikre vezetni vissza leginkább ennek az elmaradását? Hogy Magyarországon nem jött létre egy felület, ahol a magyar tartalmak konkrétan, össze... Konkrétan az Inda videó nem lehetett ez a videó megosztó platform. Ez sok elem. Tehát, hogy egy, hogy ennek kellett volna egy marketing, egy, hogy akkor nem volt momentum, tehát nem kezdtek el még. Tehát a Freddy D talán, hogyha megvan, ő még ott kezdett el tartalmat gyártani, ezeket a videójáték paródiákat, de valójában még nem voltak videóképek. Tehát 2014-ben kezdtek el a magyar youtuberek leginkább, valahogy így lesz, lehet, hogy 13-15-ben tartalmakat gyártani tömegével, és amikor mi az Indát készítettük, ez meg 8-9, akkor még nem volt elég magyar tartalom, és nem volt a technológia elég jó. Tehát abban még valamivel több pénz, egyébként nem egy drága dolog, tehát nem kellett volna olyan elképesztő nagy, és akkor most más lenne talán a magyar mozgóképnek a története, de a Karotta terve az alapvetően az volt, hogy adjunk vissza pénzt már akkor, amikor még a YouTube-ban ez egyáltalán nem létezett, sőt, hát még nagyon YouTube sem létezett akkor, amikor az Inda tervet elkezdték, és videós versenyt készítettünk, és próbáltuk a fiatalokat meggyőzni, hogy a tartalmaikat idehozzák, és hozták is oda a tartalmaikat, de ez nem volt momentum, nem volt megfelelő marketing hozzá, és kellett volna még, ki kellett volna még tartani 4-5 évet emellett, a terv mellett. Szóval, hogy ez a, és utána megjött, bocsánat, csak a YouTube, hogy mi, utána megjött a küzdelem, hogy nem akarunk az Indán maradni, át akarunk menni a YouTube-ra, és hát ez egy hosszú, gyötrelmes vita volt. Átadom a szót. Rita. Nekem nem volt ennyire erős szakmai élményem, főleg az elején, tehát én szerintem, ahogy minden YouTube felhasználó zenehallgatásra és ilyen olyan videók keresésére használtam, míg nem munkaeszköz lett, és míg nem elkezdtek olyan archívanyagok gyülemleni ott, ami nem megtalálható egyébként másút, főként azért, mert mondjuk az MTVA archívuma nem egy szabadon felhasználható, mindenki által használható archívum. Ami, hogyha bocsássak, hogy jelzik, itt egy full botrend, tehát ahogyan az működik, az tényleg egy konkrét nemzetellenes és kultúraellenes intézkedés együttes, de most ezt be is fejezem. És hát én pont erre kezdtem el egyébként leginkább használni, és ez mondjuk, amit már a munkával összefüggő, mondjuk a nagy miniszterelnöki vitákat, naptévés kimpadonokat sokszor viszont. Tehát van olyan, amit szerintem kívülről is tudok, ha kell. Melyik az? Mert hát a Horn Orbán az ilyen, tehát hogy abból szerintem rengeteget tudok, meg így tudom, hogy hol, tehát hogy ugye az egy hosszú, tehát igen, már tudom timecode szerint, hogy körülbelül hova kell nyúlni a YouTube-on. És épp azért egyébként, és sok ilyen anyag van, amit így nagyjából tudok, hogy megvolt az MTV-ben, láttam akkor annó, és akkor muszáj valahol keresni, és hát ez nagyon vicces, hogy ugye ilyen kalóz, ilyen olyan VHS-ről feltöltött verziókat lehet találni a YouTube-on. Amúgy, ha valaha kereshetővé válna és megnyílná az MTV-nak az archívumot, tehát a teljes magyar köztelevíziózásnak a termése hozzáférhető lenne, az szerintem egy újabb forradalom lenne nagyjából a tartalom előállítás tekintetében, de hát ezekre az évekre vagy időkre még várnunk kell, Robert. Hát, az én szememben a YouTube az egy demokratizált televízió. Hát tulajdonképpen a televíziózás demokratizálódott, amivel együtt jár egy csomó jó, meg egy csomó rossz is. Természetesen lehet csiránkozni, hogy mi számít ma már köznyilvános tartalomnak. De a kereskedelmi tévéhez, meg a kereskedelmi tévézéshez képest, abból kiindulva, hogy a közszolgálatiságnak az elsorvasztását nem a tömeg végezte el, hanem már az elit ezt elvégezte. A kereskedelmi televíziózás az már ezt jelenti. Az infotainment fogalma a rossz értelemben, nem abban az értelemben, ahogy a Colbert Report, vagy ahogy a Jon Stewart Show infotainment, bár az lenne, bár ezt jelenteni az infotainment, hanem abban az értelemben, ahogy a fókusz infotainment. Ez már lezajlott. És a helyzet az, hogy annál, hogy a mocskos elit hazudik, ami még a jobbik eset, amikor hazudik, a rosszabbik eset az, amikor visszautasítja az érdemi beszédet. És ez az infotainment, ez a kereskedelmi televíziózás. Az elit azt mondja, hogy nincs dolgom a tömeggel, nem dolgom, hogy semhogy tájékoztassam őket, még kevésbé, hogy kulturáljam őket, bármennyire felemeljem őket, visszautasítja a közszolgálatiságot, a közszolgálatiságnak az igényét is visszautasítja, egyáltalán a kulturált kommunikációt utasítja vissza, és azt mondja, hogy semmi nem számít, csak a nézettség. A nagyobb nézettség jobb tévéműsort jelent. És értelmiségiek gyártották ezt ennek a hanyatlásnak a mérföldköveit. Most ehhez képest az, hogy ezt ma már a tömeg végzi, a kisember végzi, bárki végezheti, ezáltal bárkinek lehetősége van, nem csak felelőssége, lehetősége is van arra, hogy feltámassza a közszolgálatiságot a maga felületén, és erre vonatkozóan vannak is jelek, legalábbis én több közszolgálati igényű tartalmat látok a YouTube-on, magánfelhasználók feltöltésében, mint amennyit képes vagyok látni mondjuk az RTL-en vagy a Viaszaton, amelyeket hát egyrészt profik, tévések, meg értelmiségiek gyártanak, csak az igény nem értelmiségi. Hiába tudnak írni, olvasni, ha ezt megtartják maguknak. Az igény vagy az anyagi érdekek nem megfelelőek szerinted? Hát szerintem ez az egész értelmiségi kasznak az árulása. Valójában ez egy nagy kulturális deficit. Valójában önmagában az a fajta kritika, amit én most megfogalmazok, az a lesajnálással találkozott a nyilvánosságnak minden felületén. És az értelmiség, meg a média elit önérzetesen utasította vissza, hogy neki bármiféle felelőssége lenne ebben. És mutogatott a köztévére, a köztévén lenne ennek a helye. De hát ugyan miért is látná el a köztévé ezeket a funkciókat, amikor a maga a közfogalma veszítette el a jelentését. Senki sem gondol a úgy a köztévére, vagy úgy bármire, ami közös, mint ami miénk, az enyém, vagy mindenki úgy gondol arra, hogy az elité. Na most vagy a gazdasági elité, mint a kereskedelmi televíziók, és az olyan is, vagy a politikai elité, mint a közszolgálatiság hűlt helye, és az olyan is. Jó, rengeteg témát feladottam, amivel szeretnék én is reagálni, meg szerintem a többiek is, de Péter, te eddig nem szólaltál meg. Mielőtt a YouTube ősélményemet mondanám, az a YouTube legszélsőségesebb élményem, azt hiszem az, hogy egy YouTube műsorról, ha jól értem, egy tudatipari jamborin veszek részt, és sárga répacsíkok mellett, illetve fenyőágok mellett beszélgetek a YouTube, és ott kell problematizálnom a YouTube ősélményemet, amit egyébként nem tudok mi olyasmi, mint a Ritály valószínűleg, hogy Hát nagyon remélem, hogy vagy mulatós nóták végtelen mixeit hallgattuk ezen a felületen, vagy NB1-es, vagy a futballedzők NB1-es nyilatkozatait a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy a szakmai kapcsolódásom azt hiszem az későbbi ehhez a részhez, és ma már egyébként nagyon érdekes volt, amit Robi mondott, gondolom még a fenyőágak miatt ne az első szakaszba veszünk össze ezen, mert és toljuk ezt néhány perccel, majd az első kérdésig gondolom, de nagyon érdekes, nagy részt egyetértek azzal, amit a Robi a helyzetleírás sokasságával, ami a népelit viszont jelenti, vagy a közszolgáltiságról szóló gondolatiság eltűnését és a kereskedelmi kontra a közszolgálati működési modelleknek a konfliktusát. Ám amivel nem az, hogy a YouTube végül ennek a győzelme, és akkor visszatérek a Daniels mondatához, hogy az ellenség volt eleinte, és én azt hiszem, nincs messze az idő, mikor újra mindenki így fogja azonosítani, és majd el is mondom később valószínűleg, hogy miért gondolom így, de szerintem az idei Facebook események segítenek megérteni, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság egyetlen egy technológiai cégnek, amely azt csinál, amit akar. Oké, mindjárt átérünk az adásnak a főgerincére, amivel készültetek, és addig egy kicsit még húzom a nézők agyát, mert előtte még azt meg szeretném kérdezni, hogy ha egyetlen egy aspektus kéne kiemelnetek, hogy 2023-ban változásként meghatározta a munkátokat a YouTube-on, akkor mi lenne az? Ez lehet akár az, hogy a shortok megjelenése, lehet akár az, hogy mondjuk bizonyos tartalmakat, amiket korábban nem oda gyártottatok, ott is kipróbáltatok, vagy bármilyen más olyan trend szembe jött veletek, amiről azt gondoltátok, hogy muszáj rá reagálni. Tehát volt-e bármilyen olyan változás, akár a ti szakmai felfogásotokban, akár a YouTube által biztosított technológiai keretekben, ami meghatározta, vagy picit fejlesztette, eltérítette az eddigi munkátokat. Bárki mondhatja, hogyha volt ilyen. Rita? Igazából utólag tekintettünk erre vissza, amikor láttuk a számokat, de most évvégén mindenki szerintem összegzi a YouTube ilyen-olyan statisztikáit, és ami az egyik meglepőbb, amellett, hogy ilyen nagyon sok 1000%-os növekedést tud maga mögött a Szabad Európa, ami nyilván a bázis miatt is van, de tényleg nagy növekedés volt, viszont a nagy növekedés mellett 18%-a tévén fogyasztja a YouTube adásainkat. Ami egyrészt meglepő, másrészt visszaigazolja azt, hogy mi abból indultunk ki, mikor elkezdtük a Szabadont gyártani, gondolkodni, hogy lehet YouTube-ra gyártani igazából broadcast minőségű, broadcast színvonalú, leginkább tévére hasonlító riportokat is. És lehet, és ez nekem visszaigazolja, tehát ez a majdnem 20% nem telefonon, hanem vagy a nappaliban leülve, én azt gondolom, ha már a YouTube-ot bekapcsolod és így nézed, akkor lehet, hogy nem csak ilyen konyhainak használod, mert akkor telefonon néznéd, és ez utólag nekünk visszaigazolja, hogy lehet kvázi tévés tartalmat, vagy korábban tévésnek hitt tartalmakat, és erről majd szívesen beszélek majd még a bejátszónál, gyártani YouTube-ra is. De itt van a véleményszabadság potenciál, és itt van a cáfolata is annak, vagy legalábbis... Még nem mondtam el, de cáfoljunk. Én, tehát, hogy ugyan hol zajlana ez a műsor, hogyha nem a YouTube-on. Tehát a YouTube biztosított egy felületet mindazoknak, akiket a hazai televíziózás egyrészt ugye a közszolgálati keretből, másrészt pedig hát a maga neres, Mészáros Lőrinci tőkerejével pedig a kereskedelmi felületekről kvázi kiszorított. És most, ha nem lenne YouTube, vagy ha nem lenne web, akkor most itt nehéz is elképzelni, hogy mi lenne jelenleg az ellenzéki sajtónak, vagy a nem kormánypárti, vagy nem hatalompárti sajtónak a felülete. Ugyan hova szorulhatna, vagy hova vonulhatna vissza. És világos, hogy rengeteg hulladéknak a gyűjtőhelye a YouTube. De legalább a tömeg hulladéka, és nem az elité. Ilyen értelemben számolhatunk egy evolúcióval, vagy egy szelekcióval. Valamilyen módon szerves ez a dolog. Nem olyan, mint amit az elit gyárt, és ott az direkt kontraszelektív, tehát semmiféle szelekcióval nem lehet számolni, mert szándékosan van belőle ki rostálva mindaz, ami nem kereskedelmi tartalom. Ők úgy hívják, hogy nem szórakoztató, pedig valójában csak érdemleges közlés. De egy kicsit onnan indulsz ki, mintha a YouTube szándéka az lenne, hogy ezt a tartalmi kínálatot megteremtse. Noha annak van egy üzleti modell. Tehát egészen addig van ez, amíg ő úgy gondolja, hogy ez a helyes üzleti modellnek. És abban a pillanatban, hogy arrébb állítják a gombokat, akkor mindaz, amiről most beszélsz, megfelelő platformként és ennek a jó folyamatnak a letéteményesége, de abban a pillanatban rosszra fordul, vagy elérhetetlenné, vagy hozzáférhetetlenné válik. Tehát ez az a kitettség, amiről beszélek, hogy itt egy olyan platformon vagy, amit egy másik, egy olyan technológiai vállalaté, amely egyébként a magyar digitális médiába érkező hirdetési forintoknak a Facebookkal együtt több mint az 50%-át kiviszi. Úgyhogy nem gyárt magyar tartalmat, nem vállal jogi felelősséget, és rohadtnám ezeket a felelősségeket, morális felelősséget sem vállal, és közben legnagyobb szövetséges az ilyen típusú autokráciáknak, amelyek annyit hirdetnek, amennyit akarnak, mert annyi pénzt vernek szét, amennyit akarnak ezeken a felületeken. Szóval szerintem ez az a kettőség, ami egyszerre igaz egyébként. Tehát tartalmilag értem, amit mondasz, szerintem az üzleti modellben viszont addig van ez így, míg nem váltanak. És az nem tőlünk. És pont ez lesz az első bejátszó, amit te hoztál igazából a témát, csak azért mondanám, hogy lecsapjatok, hogy belemerőszor hallgassuk meg a Danit, és aztán rögtön ezzel kezdünk úgyis. De én még sem mondtam, mit csinálok. Csak vitatkoztam. Erre rácsatlakozva egy csomó minden eszembe jutott, de hogy az van, hogy jelenleg ezek a tartalomgyártók, újságok, online újságok, amik a rendszeren kívül próbálnak megélni. A legdrágább, legnehezebben előállítható, előállított, legkockázatosabb, leggyötrelmesebb tartalmaikat átadják egy techóriásnak. És aki utána értékesíti mellette a felületeket, reklámokat rak mellé, és irdatlan mennyiségű pénzt beszed. Vissza is ad belőle. Nagyon nagy különbség van egyébként, és érdemes lenne beszélni a Facebook és a Google között. Elképesztő ég és föld a hozzáállása a Google-nek és a Facebooknak, sokkal nagyobb gondot jelent, és sokkal riasztóbb egyébként a Facebook, mint a YouTube és a Google. De ettől függetlenül én már nagyon régóta csinálok online videókat, és az, hogy a YouTube-nak adjuk át ezeket a tartalmainkat, amiket a legutóbbi filmünket nem tudom, fél évig készítettük, és úgy, ahogy van, egyszerűen feltöltjük a Google-nek, hogy akkor tegyél bele 16 reklámot, és utána szed be belőle a lóvét. Ez azt eredményez, hogy én már sok videórobotot láttam különböző online újságoknál, ezt Magyarországon, magyar nyelven profitábilisan nem lehet létrehozni. Tehát, hogy ez az Indexnél se lehetett, a 444-nél se, és ez mindig egy veszteségként fog jelentkezni az újságoknál. És ez egy nagy probléma viszont. Még így is, hogy egész jelentős összegeket visszacsorgat, de még azt se hozza vissza, se a technikát nem hozza vissza, se semmit nem hoz vissza, tehát miközben azt lehet látni, hogyha mondjuk angol nyelven gyártanánk tartalmat, és olyat, amire a világ kíváncsi, akkor, tehát ez a modell nem Magyarországra van optimalizálva. Ez egy nagy gond, mert hát még mindig az lesz, hogy ha győzikét rakjuk ki, és 3 perc alatt valaki beposztolja, hogy győzike ilyen ruhába fotózkodott Tóth Gabival, az rögtön több pénzt fog termelni egy újságnak, mint a 6 hónap alatt elkészült videó. Ez a helyzet ezzel kapcsolatban. Most nem is folyó, nem szakmai nehézség volt-e bármi, vagy változás a YouTube technológia, vagy a te hozzáállásod? Nagyon érdekes volt. Egyébként a Mr. Beast, nem tudom, hogy kinek van meg, Mr. Beast, legendás youtuber, YouTube milliómos, becsukta a száját. Ez nem tudom, hogy kinek volt meg. Erről cikkek születtek a nemzetközi sajtóban. Ugye Mr. Beast, és ő erről a képről jutott eszembe, itt előtte elkezdtük, hogy milyen thumbnail-el jelent meg ez a műsor, hogy ez az évünk arról szólt részben, hogy kitaláljuk, hogy tudjuk magunkat optimalizálni a YouTube algoritmusához, ebben hogy tudunk lavírozni, hogy tudunk ráérezni, és Mr. Beast-ről jut eszembe, nem tudom, hogy kinek van meg, hogy minden youtuber a címlap képére egy ilyen rácsodálkozó fejet vág, a két kezét ráteszi az arcára, és ez Mr. Beast-től származik, és az látszott, hogy elképesztően kattintják ezt a rácsodálkozó fejet, utána Mr. Beast egyszer csak becsukta a száját, és kipróbálta, és megírta utána, hogy még jobban kattintják. Tudok úgy csodálkozni. Plankó Gergő követi ezt nálunk. Annyi érdekes benne, hogy mi is most már odáig jutottunk, hogy van, hogy hetekig vitatkozunk, hogy mi legyen a címlapkép, és hogy kell jó címlapképet gyártani, és hogy kell, hogy mobiltelefonon működjön, hogy PC számítógépen működjön ez a dolog, hogy rögtön lehessen tudni, hogy melyik csatorna, hogy rögtön lehessen érteni, hogy a címmel együtt hogy működik, hogy az ajánlóval együtt hogy működik, és utána még nem beszéltünk arról, hogy ez csak a YouTube, mert utána ez az évünk nem csak arról szólt, hanem utána a YouTube-ra elkészült tartalmat, hogy lehet szórni, terjeszteni, és lassan szerintem a munkánk 25%-a, hogy az újra és újra létrejövő, új és új óriások által létrehozott platformokra optimalizáljuk a tartalmunkat, amihez külön embereket kell felvenni, ami még deficitesebbé teszi a Magyarországon a videógyártást. Nem tudom, hogy ez most abszolút. Oké volt-e? Nem tudom, nem fogom elviselni a vádat, hogyha majd utólagosan terjeszted a Pesti Éjszakában, hogy én beléd folytottam a szót élő adásban, úgyhogy kérlek nyugodtan mondd el, hogy mi az a technológiai változás, vagy felfogásbeli változás, ami a YouTube-bal való viszonyodat meghatározta 23-ban. Ez persze csak vicceltem, amit terjeszteni fogok, az, hogy egy gasztroműsorba hívták, és nem mondták előre, úgyhogy ez az egyik, amit terjeszteni fogok. A másik az, hogy csak azt akartam, hogy a kollégáim egyébként nagyon sokat nevettek, mikor egy YouTube műsorba jöttem, mert ugye azt hiszem Kelet-Európa egyik legszöveg alapú újságírója vagyok, úgyhogy, úgyhogy magában viccnek fogták fel, hogy ide érkezem ma, úgyhogy ezt részletesebben nem is mondanám, de majd úgyis olyan videót hoztam szerintem, ami ehhez kapcsolódik szorosan, úgyhogy a következő. De akkor csapjunk bele, bocs, mert te vagy az első videónak a szerzője, tehát akkor mondjuk el a nézőknek, azt kértük tőletek, hogy hozzatok egy olyan videót, ami valamilyen szempontból szerintetek meghatározó volt 2023-ban számotokra. És akkor elsőként nem is mondok semmit, ez egy 12 másodperces videó lesz, amit a Péter hozott. Úgyhogy nagyon figyeljetek, mert mire kettőt pislogtok, már vége is van, úgyhogy szemeket tágra nyitni, nézzük a bejátszást. Ismerd meg Vivit, stresszes Vivit, mindig kaparít, kicsit kiborít. Vannak sejtéseim, Péter, de jobb, hogyha te mondod el, hogy mi volt az alkotó szándéka. Majd kiderül, hogy jobb, ha én mondom el, de összességében egyébként azt csináltam, hogy inkognitóba mentem föl a YouTube-ra, és az első magyar nyelvű shortot kerestem, hogy elmondhassam ugyanazt, amit lényegében már itt a Dani, meg a Robi, meg részben a Rita is elkezdett szerintem mondani, hogy ugye ez azt jelenti, hogy mivel találkozik az a felhasználó, akit még nem ismert ki az algoritmus, ugye erre szolgált a kísérlet. Ez az első short, amit kidobott, ez nagyjából 1 millió fölötti nézettségű volt, emlékeim szerint, most fejből mondom. És ugye még nem ismer az algoritmus, addig nagyjából hasonló tematikai körben is találkozhatunk. A TikToknál még érdemesebb szerintem inkognitóban elkezdeni nézni, hogy nagyjából mi az, amit feltételez egy magyarországi felhasználóról, amikor először találkozik vele, és ugye néhány hét, amíg kiismeri a gondolkodásunkat, meg a fejünket, és akkor pedig a legszürreálisabb módon vonz be, ugye ennek nyomán én lényegében kizárólag buli videókat nézek hajnal 6 után, a Another Love című számmal, illetve futballmeccsekből kivágott jeleneteket, és gondolom mindenkinek megvan az a szűk kör, amiből a TikTok kiszolgálja ezt az érdeklődését, és azt szerintem több okból érdekes. Az egyik az, ugye, ezt csak utalni akartam rá, amit a Robi már elkezdett mondani, azzal vitatkoznék ebbe az értelembe, hogy szerintem ugye nem csak egy nagy tech cég, hanem egy algoritmus fogja is vagyunk azért nagy rész, algoritmusok fogja is vagyunk nagy rész. Azzal, hogy azt meg, amit meg a Dani mondott, azt meg szeretném én is elmondani, hogy itt a YouTube volt a feladat, de masszívan azt gondolom, amit ő, hogy a Facebook az egy nagyon másik ligában játszik a szabadságellenes mozgalom élén trónoló techvállalatok közül, tehát messze azt tartom én is a legantidemokratikusabb projektnek. Én egyébként azok egyike voltam, akik nagyon lelkesedtek érte, hogy micsoda demokratikus projekt, mikor a Twitter... Változott? Hát a Twitterrel együtt, mikor az arab tavasz idején volt ugye ez, hogy hangot ad az elnyomottaknak, tud szerveződni, nem tudom mi, és ugyanez a demokratikus meg tech optimizmus engem is elragadott, és most, hogy már az egyik legtech-pisszimistább magyar ember vagyok, most már némi iróniával vagy öniróniával emlékeztetek meg önmagamnak a korai szakaszáról, szerintem most már világos, hogy nagy pénzt kivisznek a médiából, ahogyan nem vállalnak sem morális, sem jogi felelősséget semmiért, ahogy egyébként a fogjévünk, és a Facebook példát azért mondjuk el, mert ez akkor érthető szerintem. Ugye a Facebook algoritmusa nagyjából úgy működött nagyon sokáig, hogy az emberek linkeket tudtak betenni, újságcikkeket az üzenőfalukra, és ezek után az újságok egyébként nagyon sok embert tudtak elérni, mert az ismerősök lekattintották, meg akár a saját Facebook oldalok lekattintották a felhasználók ezeket a linkeket, és az újságokra vitt át a Facebook, ahol egyébként már cikkeket tudott olvasni az a felhasználó. Majd jött a TikTok, én ehhez tulajdonítom, de nyilván nincs itt a Facebook algoritmus kezelője, hogy megcáfoljon, úgyhogy könnyen beszélek, de ugye a TikToknál már föl se vetődik, hogy kiengedjen. Tehát az bezár abba a kalitkába, és szóba se kerül, hogy ő azt próbálja elérni, hogy te valahova át máshova menj. Miért? Minél többet vagy nála, annál több adatot gyűjt, minél több adata van, annál pontosabban célozza a hirdetéseket, minél inkább ezt teszi, annál több profitot tud termelni, nem olyan bonyolult a logika. És a Facebook valószínűleg, én ezt tippelem, ennek a logikáján kezdte el maga is ezt érvényesíteni, aminek nyomán szerte a világba százezrekkel, hol nyilván mi a nagyságrend, több 10%-os esett vissza az újságoknak a olvasószáma. Egyszerűen azért, mert valaki úgy döntött, hogy többet ezeket a linkeket nem lehet látni. Hát szoktam mondani, a sarki újságár is azért sokkal demokratikusabb hely, mint a Facebook üzenőfala, ugye, mert ott legalább mindent látsz, még ha nem is tudod megvenni. Itt már nem is látod, ugye, tehát az algoritmusok olyan mélyen zárják el tőled a tartalmakat, és ezért látom én a Google veszélyt is ugyanígy, Mert ugyanígy egy döntés, egy pillanat, amikor az ő üzleti modelljében egy másik logika, vagy egy másik kihívó másra kényszeríti, akkor ugyanezt miért ne tudna elérni egyébként? Miért ne tudna? Hiszen most is alkalmazkodunk hozzá, hogy a Dani mondja, tehát a shortok, amik mondjuk ennek az évnek a nagy újdonsága, hogy miért kell csinálni? Mert jobb helyre visz az algoritmus, abból esetleg újabb emberek látják a tartalmaidat, arra következtetsz, hogy egyébként be tud őket húzni a saját újságodba ennek köszönhetően, és ennek nyomán rengeteg erőforrást allokálsz olyasmire, amire amúgy nem tennél. Tehát ha rajtad a szerkesztői szándékon működne, nem 8 másodperceket vagy 12 másodperceket vágnál ki, hiszen nem ezt akarod. Nem azért csinált egy dokumentumfilmet, hogy 8 másodpercekre vagdosd, vagy 12-re, vagy 21-re, azért csinálod, mert ez szükséges ahhoz, hogy egyébként az egész dokumentumfilmet feltételezésed szerint minél többen hozzáférhessenek, vagy a filmjeidhez. De ebben az értelemben szerintem ez egy irtózatos kiszolgáltatottság, és mondom, lehet, hogy a korábbi tech-pesszimuszmuson változott nagyon szélsőségesre, és szerintem ebből ez egy nagyon disztópikus jövő egyébként, mert ha ezek uralkodnak, ezek a sortok, amiket itt láttunk, nem csak tematikailag mondom, hosszúságában is, az megint távolabb visz az igazságtól, vagy a valóságtól, hogy minél inkább valótlan lesz. Mert egyszer minél rövidebb, annál nehezebb igazat mondani. Nem akarok egyre sérteni, de magas labda ex-népszabadságosként az újságíró standra, az újságos standra, mint a demokrácia színterére hivatkozni. Abszolút azt gondolom, hogy még a Facebook előtt van, igen. Igen? Abszolút, igen. Jó, Dani. Csak azt akartam hozzáfűzni, hogy nem igaz, hogy nem láthatóak azok a linkek, amiket feltöltenek. Azok, akik fizetnek, ja, bocsánat, azoknak igen, látható van, a linke. Van, tehát az biztos, hogy az elnyomó hatalom propaganda anyagaival viszont találkozni fogsz, mert nem csak az van, hogy ezek a tech cégek lenyúlják a tartalmaidat, hanem utána még a közpénzt is lenyúlják, és eldugják utána a te általad elkészített tartalmat, amit után rohanhatsz az algoritmus után, hogy mégis eljusson az emberekhez, de azokhoz nem az fog eljutni, hanem az fog eljutni, hogy tudjuk, hogy mi fog eljutni. Abszolút, igen, tényleg ilyen autokrácia szövetségesek szerintem is ezek a ilyen értelemben. Egy kiegészítés, amire a Dani már egyébként utalt, hogy most mindent, amit te itt elmondtál, szóval, hogy ahhoz nekünk, aki én például nem értek ehhez, mert én belpolitikai újságíró vagyok, én nem vagyok közösségi média szakértő, gurú, őszintén én nekem a riportjaim után, sokkal utánam, akikhez bejut, eljutnak az adatok, vagy látom a számlálót alatta, de hogy körülbelül ugye ez az, amit én, mint újságíró észlelek, hiszen én nem az vagyok, aki egyébként ebben kell, hogy gondolkodjak, mert hogy erre külön emberek kellenek már, hogy ebben gondolkodjanak, de ahhoz viszont, és akkor itt ez egy tanulási folyamat, hogy én magam a saját riportjaimat, vagy a fontosnak vélt interjúkat, mondatokat terjeszteni tudjam, ahhoz viszont már nekem át kell állítanom az agyamat arra, hogy majd ebből a TikTokon mi lesz az a, igen, x másodperc, x gag, amit kiveszek, és ilyen egészen meglepő, tehát mondjuk a két legnézettebb TikTokom, az egyik, az a Gyurcsány Ferenc valamelyik ilyen ünnepi beszédébe valaki bekiabált, hogy szeretlek, Feri, ölelj meg, és Feri oda kiabált, hogy gyere ide, édesem, megölellek. És ezt a 10 másodpercet kivágtam, és ezt zabálják, hogy gyere ide, édesem, megölellek. De hogyha egy konkrét, fontos, akár az életüket befolyásoló mondatot teszek oda eléjük, az örülök, hogyha mondjuk ilyen pár ezres megtekintés. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség, igen. Tehát, hogy itt milliós, igen. Per pár ezresről beszélünk. Csak értem, ez a kérdés saját indítatás volt, hogy ilyen rövid videókat is publikálj, vagy pedig volt egy szerkesztőségi kérés? Nem, ez abszolút. Tehát, hogy nem is, már azelőtt volt TikTokom, hogy én a Szabad Európához mentem volna, és azért, mert hogy azt érzékeltem, hogy ahhoz, hogy egyáltalán generációsan mondjuk ne csak a tévénézőkhöz jussak el, hanem egészen mások is tudják, hogy mi az, amit mondjuk én csinálok, ahhoz muszáj. Robert. A Zuckerberg az úgy áll hozzá a saját felületéhez, mint egy házi bulihoz. Ő a házigazda, és hogyha nem tetszik, el lehet takarodni. Te köszönd meg neki, hogy te eljöhettél a házi buliába, és hogy te eljuthatsz az ő csatornáján keresztül a te követőidhez. Ez egy szolgáltatás az ő részéről, ennek megfelelően akármennyi pénzt keres ezzel, azt ő megtartja. Az Zuckerberg haszna. Most ehhez képest a Google úgy áll hozzá egy YouTube tartalomgyártóhoz, mint egy partnerhez. Tehát ott ő úgy áll hozzá, hogy mi közösen gyártunk egy tartalmat, én adom hozzá az infrastruktúrát, te adod hozzá a tartalmadat, és megosztozunk a kattintások után szerzett bevételben úgy, hogy te meghatározhatod, hogy mennyire akarsz te reklámfertőzött tartalmat. Lehet akármennyire, lehet semennyire, lehet teljesen bármennyire. És mindegyikhez tartozik egy üzleti terv, és tartozik hozzá egy együttműködési csomag, a Google és te közted, hát ez valami egészen más. Ez azért tökre más. Ugyanakkor az kész tény, hogy az nem mehet úgy a jövőben sem, hogy a YouTube-on pusztán azért, mert ő a kattintások után visszaosz neked pénzt, ő azt tesz veled, mármint a YouTube algoritmusa, amit csak akar. És nyilván hosszabb távon ehhez törvényi szabályozás kell, hogy tartozzon. És nem magyar szinten, hanem európai uniós szinten. Amerikában nem de arizonai szinten, hanem szövetségi szinten. Mert bocs, a törvényszabályozásra mit értesz? Tehát amikor mit az algoritmus szerinted egy, nem tudom, közkincsé kéne tenni, tehát ismerni kellene például mondjuk a programnyelvet, vagy a programot, amit használ a YouTube annak érdekében, hogy mi alapján szelektál tartalom és tartalom között? A minimum az, hogy jogorvoslati fórumot kell biztosítani az ilyen esetekhez, a felhasználók, mármint a szolgáltatónak, tehát a YouTube tartalomgyártónak. A maximum meg az, hogy közművesíteni kell ezeket a felületeket egy idő után. És hosszabb távon úgy kell rá tekinteni, mint a vízművekre, meg a gázművekre, meg a csatornázásra, meg mindazokra, amik ahonnan nem lehet valakit hazaküldeni, nem lehet azt mondani, hogy felhasználási feltételekben benne volt, hogy így és így ilyen feltételekkel használhatod fel a gázt vagy a vizet, és hogyha ez neked nem tetszik, én kikapcsolom nálad, és köszönd meg, ha kapsz, és hogyha nem kapsz, akkor magadra vess. De Robi, ebben mikor lesznek érdekeltek az elitek? Hiszen pont te mondod, hogy az elitek az ellenkezőjébe érdekeltek. A probléma az, hogy a gazdasági elit felvásárolta a politikai elitet. A politikai elit már nem minket választókat szolgál, hanem őket. Már nem népszuverenitás van, hanem cégszuverenitás van. A lobby nyomán. A lobby nyomán, aminek soha nem lett volna szabad legálisnak lennie. Mert az valójában micsoda? Mi más a lobby, hanem a mi kivásárlásunk a saját szuverenitásunkból céges pénzen. És most már a helyzet az, hogy nagyon nehéz nyomást gyakorolni a politikai elitre, mert a politikai elit már nem nekünk szolgál, hanem már a gazdasági elitnek szolgál. Tehát kollektivizálni kellene a YouTube-ot a kreatoroknak? Végső esetben azt gondolom, hogy ideális körülmények között ez kéne, hogy legyen a cél. Jelen körülmények között... Nincs vita. Nekem már korán jött a Jézusra. Nem, tök oké. De jelen körülmények között már azzal is beérném, hogyha közművesítenék, hogyha törvényileg, hogyha jogorvoslati felületet kapnának azok a tartalomgyártók, akiknek például szavak alapján szankcionálja a tartalmát a YouTube algoritmusa, és besárgul a dollárjel azért, mert te használtál egy olyan kifejezést, amit az algoritmus nem ért, de nem is akarja értelmezni, mert ha te azt mondtad, hogy kurva jó idő van, akkor jó, úgy gondolja, hogy itt prostituáltakkal fognak baszni. És azt nem szeretné, tehát csárga a dollárjel. Miközben csak az idő kurva jó. Senki nem tud majd nézni minket, most elérjük. Már igen, de egyébként amúgy nincsen új nap alatt, ugye, tehát a Chaplinék, a United Artists-szal ezt akarták elérni, csak ott is ugye ez a harc, ez hát sajnálatos módon fönnakadt a stúdiók ellenállásán. Dani, te akartál majd mondani. Hát, hogy azért lehet, tehát, hogy nagyon gyorsan lehetne lépni, például fizessenek rendesen adót Magyarországon, hozunk létre egy alapot, amiben befolyik a Facebook pénze, és abból osszunk vissza a kezdőknek, értelmes tartalomra, lehessen pályázni, ne legyen, ugye, tehát, hogy Magyarországon nem lehet, médiumok nem tudnak hova pályázni, ugye azzal vagyunk megvádolva, hogy külföldre pályázunk, de hol vannak a média pályázatok Magyarországon, amikért el lehetne indulni? Hát például, és hol van erre pénz? Ott van a Facebooknál, meg a Googlenál. Vegyük el tőlük, mert mi odaadjuk a tartalmat, és nem osztozunk fair módon. A Google-el valamivel ferebb, bár hozzáteszem, azt hiszem a Robi az egyik legkeresettebb tartalomgyártó meg véleménygyártó Magyarországon, te abból a pénzből, amit a Google-től kapsz, tudsz alkalmazottakat tartani, stúdiót építeni, Tucker Carlson vagy, hogyha kiraknak, akkor építesz egy stúdiót, és felveszel 115 embert. Szóval érted, tehát hogy ezt valahogy így kéne arányosítani, csomó pályázatot lehetne, ne legyen politikai hirdetés rajta. Tehát az nonsens, hogy egyszerűen elönti az agyat a nyugdíjasoktól a gyerekeken át mindenkit, a miniferi, a YouTube-on is, és a Facebookon is. Egyébként azt hiszem, hogy 2006-7 körül Orbán Viktor maga javasolta azt, hogy ne lehessen politikai hirdetés. A francia ugyanhogy választási modellt akarta áthozni. Miért változhatott meg? érthetetlen, pedig ő az elvek embere. Szóval tudnék apróbb változtatásokat, hogyha nem is rögtön államosítjuk az egészet. Nagyon gyorsan lehetne, és azt hiszem ezekből azért vannak külföldi példák, amikor meg is történt. Ami szerintem az a legkiebrányítottabb ezzel kapcsolatban, hogy minden, ezekben az elvekben nagyjából helyek közel egyet tudunk érteni, de szerintem, hogyha még egy összeurópai kreátori föllépés lenne, és valószínűleg az lenne a legvége, hogy le tudnák kapcsolni az európai piacot, mert a Google valószínűleg még anélkül is ellen. Tehát egyszerűen nem látom, hogy hol lehetne igazából a nyomásgyakorlásnak ezt a szintjét megtalálni, ahol ez egy valódi követelésé válna, és ez rendkívül kiábrándító. Ahogy az arab tavaszból hát kiderült, hogy az valójában iszlám ébredés. Tehát szerette volna hinni az értelmiség, hogy hát itt demokratikus, azt hitték, hogy felvilágosodás zajlik az iszlámban, pedig reformáció. És hát ők a gyökereikhez térnek vissza, most kinek milyenek a gyökerei, ahhoz tér vissza. Itt most ennek a következményeit látjuk a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Európában is. Ugyanilyen módon ábrándult ki az ember, vagy ábrándulhatott ki a nyugati értelmiség a YouTube által, vagy az internet által kínált szabadságból is. Kiderült, hogy nagyon-nagyon hamar a multik leuralták azokat a felületeket is, és visszaszorították a kisebbet. Tulajdonképpen egy nagyjából 10 éven keresztül zajlott az átmeneti időszak, a bevezető kampánya az internetnek, amikor ezt szabadságként lehetett megélni. Ami a YouTube shortokban zajlik, ami tulajdonképpen a Google válasza a TikTok kihívásra, ez bárcsak arról lenne szó, hogy valótlan. Még csak az igénye sincs meg a valóságnak, ami által, vagy aminek a fényében valótlan lehetne. Ami az M1-en van, arra mondhatjuk, hogy valótlan. Ami a YouTube shortban megy, meg ami a TikTokon megy, az érvénytelen. Érvénytelen. Nem vonatkozik. Nincs vonatkozása a valóságra. Már ha tagadná, már az egy érvényes tartalom lehetne. Egy hamis érvényes tartalom. Az érvénytelenség az azt jelenti, hogy én még a YouTube short közül, pedig arra szoktam elaludni, nagyon jellemző, hogy arra használom, hogy amikor már az agyam semmilyen értelmes tartalmat nem tud felvenni, de még nem tudom lekapcsolni a villanyt bent, akkor nézem ezeket, hogy kisüssék az agyamat. És hogy alkalmas az erre? Abszolút. Igen, erre. Semmi másra. Nem tudom, milyen álmaitok lehetnek, de biztos, hogy megnézni. Én még nem láttam olyan tartalmat, ami érvényes tartalom lett volna ezen a felületen. És ez ilyen nagyon boomer mondás, hogy egy egész felület elaljasult, vagy alászállt, de hogy még ezek a lifehackek, mondhatnám, hogy érvényes tartalom, mondjuk, lehet, hogy az algoritmus majd egy nap bizonyára felmondja. Szerintem egyébként a Petinek a videója az egy TikTok videó eredetileg, és ez át van rakva sorosan, bocsánat. Na, ez a videó például. Hát ez már 6 évesen is szartartalom. Hát egy 6 éves csinál egy ilyet, már arra is azt mondod, hogy hát visszamaradt a fejlődésében a gyerek. És hogy fejleszteni kéne. Na de itt a másik konfliktus, Robi, ezt 1 millió fölött nézték. Na ez az. 1 300 000 megtekintés. Azt nem tudjuk, hogy hány nézőt jelent konkrétan fizikailag, de megtekintés szám az ez. De azért szerintem azért nézték ennyien, mert ez bizonyos értelemben a Mónika Show-nak meg a Balázs Show-nak az örököse. Nem azért nézték, mert ez nívós tartalom, hanem épp ellenkezőleg azért nézték, mert ehhez képest a legaljabb Roli is azt érezheti, hogy ő valaki. Na de akkor miért jelent előrelépést a YouTube a korábbi média rendszerhez képest? Ennek ellenére jelent. Hát azért, ja, én nem vitatom, most még kérdeztem meg. Én legalábbis azt látom, hogy például azokból a politikai vitaműsorokból, azóta, hogy a YouTube-on zajlik egy verseny ezek közt, sokkal több van, sokkal nagyobb a választék, sokkal többféle vélemény elérhető, sokkal többféle attitűd kereszteződik, mint amikor még ezeket a tévék szolgálták ki, és ugyan milyen érv szól amellett, hogy mindörökké a kommunikációs elit hitbizománya legyen az embereknek a tájékoztatása, vagy akár csak annak az eldöntése, hogy ki vitatkozzon kivel, miről. De ezzel nem semmi. Most hát itt már 2 körülbelül szeretett volna megszólalni. Nem, igazából. Én azt szeretném, hogyha majd, és szerintem erre majd alkalmat ad az, amit én hoztam, hogy nekem most ebből az egész beszélgetés folyamból a tartalom marad ki. Tehát, hogy mi az, ami ebben az évben, vagy úgy általában a magyar közéletben, mint tartalom meg tud jelenni, és ha nem tud megjelenni, akkor nekünk mi abban a felelősségünk, hogy mi tudjunk tematizálni bizonyos dolgokat, és akkor belőzhetek, én a MÁV-os saját riportomat hoztam, és nem azért, mert saját riport, hanem mert egy állatorvosi ló sok szempontból. Egyrészt van benne kormányzati megszólalás, ami nagyon ritka. Nézzük meg. Nézzük meg, mert akkor valóban be van készítve, és is te következtél volna, és akkor nézzük meg, ez egy viszonylag hosszabb összeállítás, de szerintem minden képkockája érdekes, és valóban van benne kormányzati megszólalás is, úgyhogy maradjatok velünk, nézzük a meg a bejátszást, és aztán folytatjuk innen a stúdióból. Azt szeretném kérni a sajton keresztül, hogy a MÁV vezetői ne okoskodjanak és ne mellé beszéljenek, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket. Milyen állapotban van jelenleg a MÁV? Rettenetes állapotban. Odáig jutottunk, hogy a távolsági vonattól közül minden második késik. Annyi a szerencsénk, hogy tényleg sok helyen csak 40-nel tudnak menni a vonatok, mert amúgy dekódolva van ebbe az egészbe az, hogy egyszer baleset történik, és akkor ki fogja vállalni a felelősséget. Az, hogy 100-ra levették a pályasebességet, az egészen megdöbbentő, az egész Közép-Európa ütemes menetben szétcseszik. Ráadásul a megállók sem épp komfortosak. Aznap, amikor forgattunk, 37 fok volt, de sehol egy árnyék, ahova behúzódhatnának az utasok. A fogadóépület omladozik és mocskos, az itteni vasúti pálya közel 100 éves. Itt vagyunk a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka vonalon. Ez a körülbelül 80 kilométeres szakasz az egyik legrosszabb állapotú. Civilek évekkel ezelőtt követelték már a szaktárcától, hogy újítsák fel ezt a szakaszt. Mondok egy példát, míg a 2000-es évek elején ezt a 80 kilométert körülbelül 75 perc alatt tette meg a vonat, addig ma már ugyanez az út több mint 100 perc. Tehát állandó késések vannak, hűtés az nem mindig van, konnektorok sincsenek, büdös van, főleg még az újakon is, szóval katasztrófa. Elmondja, hogy mi az általános tapasztalata? Koszos. Meleg van, késik, mit mondjak még? Ennyi. Meleg van, régiek a szerelvények, mozdonyok, minden. Semennyire nem vagyunk elégedettek. Mi a probléma? Hát most idejöttünk, semmi késés nem volt, oda kiírták 5 perc, bemondták 10 perc, én még Szolnoki átszállással megyek Békéscsabára, onnan is késnek a vonatok, úgyhogy egy 4 óra hossza majdnem, mire Békéscsabára elérek. Ennyi idő, ott majdnem Németországba is ki lehet menni. Tehát a nyugati pályaudvar fejlesztését ugye Lázár János javaslatára visszavonta a kormányzat, mert szeretnék azt, hogy a vidéket fejlesszék, de hát vidékről nem tudnak a vonatok bejönni Budapestre, hogyha nincs a pályaudvarokon kapacitás, tehát ez nem működik. Másképp muszáj lenne a főváros környékén nagyon nagy fejlesztéseket végezni. Emiatt Lázár János elrendelte a legjobb, legkomplexebb beavatkozás végrehajtását az egyes fővonalon. Forrást azonban nem rendelt mellé. Tud-e forrást biztosítani, és mi lesz akkor, hogyha ez hosszabb ideig fennmarad? Mi lesz akkor, hogyha a MÁV-nak át kell csoportosítani a saját forrásait ön szerint? Azzal kezdeném, hogy Magyarországon 8400 kilométernyi vasúthálózat van összesen. Hogy lássák a problémát, ebből a 8400 kilométerből eleve nem használunk már 2400-at. Tehát ma Magyarországon a meglévő 8400-ból használunk 6000-et, 6000 kilométernyi vasúti pályát, aminek 50%-a sebességkorlátozott, azaz olyan műszaki probléma van, amely a biztonságos közlekedést akár veszélyeztetné. Meg egy havária helyzet van, ahol az emberek biztonsága a legfontosabb, az anyagi szempontok és a pénzügyi elszámolás egy másodlagos kérdés. Természetesen a szükséges erőforrások most is a jövőben is rendelkezésre fognak állni. Azt szeretném kérni a sajton keresztül, hogy a MÁV vezetői ne okoskodjanak és ne mellé beszéljenek, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a vasúti pálya újjáépítését, és természetesen én, mint tulajdonos, a pénzügyi feltételeket biztosítani fogom. Bocsánat, csak a pontosításért, tehát ez azt jelenti, hogy a meglévő 40 milliárd, ami a teljes felújítási Igen. alap a MÁV-nak, azon fölül kap 32-t erre? Egy olyan vállalkozásról beszélünk, aminek az állami szubvenciója és a saját bevétele 800 milliárd forint. Aki egy 800 milliárd forintos tömegközlekedési kasszában nem találja meg a 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a lantot. Tényleg nagyon sok mindenre rámutat ez a videó, többek között arra is, hogy miért nem adnak interjút a fideszes vezető politikusok, mert gyakorlatilag két kérdésre két olyan választ adott Lázár János, amiben azért olyan nagyon sok köszönet valószínűleg nincsen, és hát jó sok napig tematizálta a Fideszről való közbeszédet. Ugye ez egy fontos kérdés itt, hogy a ti általak, ugye pontosabban, mert ugye te egy csapattal dolgozol együtt, többen is készítettek riportokat, oknyomozó anyagokat, ezek nyilvánvalóan pont abban a körbe sorolódnak, amit a Dani felvetett, magas hozzáadott szerkesztő értékkel állítódnak elő hosszú időn keresztül, és végül teljesen ki vagytok szolgáltatva az algoritmus elérésének. Egy olyan, nem tudom én, lapcsoport, mint amilyen a Szabad Európa, amely számos országban dolgozik, számos országban van jelen, van rálátásotok arra, hogy Magyarországon az algoritmus mennyire tér el, nem tudom én, az üzbék, vagy a fehér orosz, vagy bármilyen más tapasztalatoktól, tehát hogy van-e bármilyen lehetőség például egyeztetni azokat a tapasztalatokat, amik a YouTube-os tartalomelőállítás kapcsán fölmerülnek? Van, illetve vannak egyébként különböző képzések, pont ugye a részben az amerikai, részben a prágai központtal, mert hogy ott nagyon sok tudás, épp ezért, mert hogy nagyon sok ország, nagyon sok típusú algoritmusa adódik össze, ezért van ott tudás. Ezekben nem feltétlenül én veszek részt, de van ilyen. De amiért én egyébként amellett, hogy valóban nagyon szórakoztató Lázár János megszólalása is, ráadásul ritka, sőt a Szabad Európának, én, ha jól emlékszem, akkor Navracsics Tibor és Lázár János az ez idáig, illetve még néha egy-egy államtitkár, aki adott vagy ad interjút. És hát ugye ez is azért ennek az elkészítési körülményei is, most ugye láttátok, hogy ilyen szakadó esőbe az M49-es mellett, és azt akkor elmesélem a végén ennek az egész eseménynek, úgyhogy egyébként nem volt nagyon hirdetve ez az esemény. Én mivel kértem interjút, ezért annyit mondott nekem a sajtófőnökek Rakó Ákos, hogy lesz egy ilyen esemény, ha oda megyek, akkor próbálkozhatok. Rajtam kívül nem volt ott igazából, azt hiszem az MTV-nek a helyi, ez Máté Szalka mellett volt, a helyi Máté Szalkai tudósító volt ott, meg egy helyi lap újságírója. Miután ez lezajlott a szakadó esőben ilyen körülmények között, utána azt mondta a Lázár, hogy és akinek interjú igénye van, az jöjjen velem, bemegyünk egy fűtött valahova. Rita maga nem, hát magának már adtam interjút. És én egy kicsit... hogy válaszolt a kérdésre. Kész válaszolt a kérdéseimre, igen. És hát az benne van, hogy... És például szerintem ilyesmi, ami most veletek történt, hogy az Orbán megállt egy fél mondatra, talán a Cinkóczi Sanyinak. Tehát, hogy van néha egy ilyen kvázi, hát végül is válaszoltam, és ráadásul egyébként itt azért olyan körülmények között válaszolt, hogy előtte volt egy hosszas levélváltás a MÁV-val, amit én mielőtt itt találkoztunk, printbe megírtunk a lapra, mert elég sok információt megtudtunk, tehát, hogy itt volt egy ilyen személyes felfűtöttsége Lázár Jánosnak, amiért ő ezt el akarta mondani, és igazából ilyenkor van az, hogy válaszolnak, amikor azért gondoljuk, hogy az egyik fontos úgymond küldetésünk, hogy igenis, mondjuk ilyen tartalmakat, pláne olyat, tehát hogy ez egy olyan téma, amit kivételesen nem a Fidesz talált ki, nem a Fidesz kezdte el tematizálni vele a közbeszédet, hanem a mindenki, épp azért van benne úgynevezett vox pop, tehát utcaembere, mert hogy ez egy olyan téma, amit mindenki napi szinten érzékel, és valahogy mégis a nem kormánypárti nyilvánosságból is, bár azon az egy-két héten tematizálva van, de hát ez egy olyan ügy, ami évtizedek óta minden nap lehetne ezzel tematizálni, és szerintem kellene is, és akkor itt van az az eszköz, amivel mi meg tudjuk ezt tenni. Egy gyors kérdés, megengedj meg gyorsan, hogy ugye te nagyon sok tévéadónál voltál már riporter, és én nekem az a feltételezésem, hogy ebben a riportban töltetted el talán a legtöbb időt, vagy ezekben a típusú riportjaiban töltetted a legtöbb időt azzal, hogy terepen vagy, utómunka, stb. Ez Szabad Európás sajátosság, vagy van mögött egy olyan megfontolás is, hogyha már egyszer kimegy a YouTube-ra, az ott marad, mert amit broadcastolunk, az valószínűleg bekerül valamilyen archívumba, ki tudja, mikor lesz újra hozzáférhető, ott van egy ilyen típusú időnyomás, hogy ott este 6-ra kell kint lennie, vagy 7-re kell ott lennie a híradóban, vagy szombat este ott kell lennie a hírháttérműsorban. Tehát van ilyen szempontból a YouTube-os jelenlétnek, abból a szempontból használ a te munkádra nézve, hogy magasabb előkészítettséggel tudod elvégezni a munkádat. Van, de ez nem elsősorban annak köszönhető, hogy a YouTube-ra csináljuk, mert csinálhatnánk egyébként a szabadeuropa.hu-ra is, nyilván más az elérése, ha oda beágyazol egy videót, de nem, ebben a megfontoltság az pontosan az, hogy készítsünk fontos közszolgálati tartalmakat, ráadásul úgy készítsük el, hogy azt jó legyen nézni. És tény is való, hogy nekem soha nem volt előtte lehetőségem arra, hogy egyetlen egy riporttal 3 hetet, 1 hónapot foglalkozhassak. Egészen más elmélyültségű szint. És igen, ilyen szempontból segít nyilván a YouTube, de ez inkább a segítsége vagy alátámasztása annak, amit egyébként is csinálnánk. Dani, akartál mondani valamit? Ja, ez nagyon drámai volt a Lázár János. Olyan, mint szerintem benne volt a költségvetésben az esőgép is. Mert az, hogy ott a szakadó esőbe üzen a saját alkalmazottainak, tehát még mindig elképesztő média érzékenysége van, cinizmussal természetesen mélyen kombinálva, de az egy nagyon, nagyon erős jelenet. És csak egy zárójeles megjegyzést, de szerintem nagyon sokat elmondani itt a magyarországi vállalkozás kultúráról, hogy mondjuk egy ilyen mondat után, hogy egy 800 milliárdos költségvetésből, aki nem talál egy 32 milliárdos azonnal felhasználható összeget, az tényleg takarodjon el, és ne akarjon többet itt a szinten játszani. Tehát hogy ezt konkrétan nincsen, nem tudom, ilyen vállalkozók országos szövetsége, aki azt mondja, hogy ne haragudjon, de a prudens gazdálkodás jegyében ezt kikérjük magunknak, vagy szóval bármilyen módon ezt mondjuk így lereagálná, hogy mit jelent egyébként bármilyen. Vagy aki ezt visszalövi mondjuk a tanárok fizetésére az működnek. Állami költségvetésre. Hát, de hogy azt mondja, hogy a fele használhatatlan annak a pályának, amit 13 éve ők tartanak karba. És ez bevallja. Tehát mennyi lehet akkor valójában a szám? De ez imponál a magyar embernek. Nem imponál. Tudjuk. Tudjuk ezt? Abszolút. Abszolút. Ezt, ha valamit, akkor ezt tudjuk. Ez, ahogy van. Így kell a gyengeség. Végre egy tény. Így kell. Hát azért 4/3 azért ez már egy erősített. Így kell a gyengeséget megvallani ezzel a tekintélydemonstrációval. És azzal, hogy ultimátumban vallom be a bűnt, vagy a mulasztást. Tudod, a tökösség demózása. Ez az erő, ami kiérződik ilyenkor. Tudod, és hivatkozás a forráshiányra. Sőt, előadja ugyanebben a videóban, csak ez nem került be ebbe a bejátszásba, hogy hát nem olyan a MÁV, amilyet szeretnénk. De a biztonságból nem engedünk. Bárcsak olyan lehetne a MÁV, mint amilyet szeretnénk. És mi választ el minket attól, hogy olyan legyen a MÁV, amilyet szeretnénk? Ők. Na ez az, hogy 13 év teljhatalma választ el minket attól, hogy olyan legyen végre a MÁV, amilyet mi szeretnénk? Ez nem a MÁV-ról szól. A MÁV csak egy tünet. Ez a közszolgáltatások leépítéséről szól. És valójában Magyarország gazdátlanságáról, gazdátlan kallódásáról szól, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, és miért is működne másképp az állam, mint ahogy a kisember működik. A kisember nem ismer a magán, meg a családján kívül más összetartozást. Nem ismer. Nincs szolidaritás, nincs semmilyen felelősségvállalás a másikért, vagy valamiféle közös cselekvés. Most ilyen körülmények között majd pont az állam, majd pont a miniszterelnök, majd pont a politikai és gazdasági elit fogja ezt elkezdeni. Itt annak van becsülete, aminek van gazdája. És nem az történik, hogy a MÁV mindannyiunké, tehát mindannyian a gazdái vagyunk, az talán Nyugat-Európában van. A MÁV senkié, hiszen egyikünké se. Ennek megfelelően úgy kallódik, mint ami egyikünké se. Bezzeg a Vodafone. Arra nem mondhatjuk, hogy arra nem figyelnének oda. Nem hisznek az állami tulajdonban, a magántulajdonban hisznek. Ennek megfelelően a Ferihegyet magántulajdonban veszik, és nincs semmi kétségünk, nem lehet, hogy onnantól működni fog a dolog. Na most csak az a kérdés, hogy ha valaki nem hisz a köztulajdonban, hanem a magántulajdonban hisz, az miért politikus? Miért nem üzletember? És a válasz az, hogy dehogy is nem üzletember. Éppen, hogy az állam kiszervezése, vagy az állami felelősség kiszervezése a magánérdeknek az, ami itt zajlik, és valójában ez az, amire nemet mondtak az emberek a gyurcsányi, Kóka Jánosi felhozatalban. Mondták az emberek, hogy ezt nem kérjük, amit megkaptak pontosan ugyanez, csak elnyújtva. Azért nem sikerült a Kóka Jánosnak meg a gyurcsánynak békalevest főzni, mert túl magas lángon főzték a békát, és kiugrott a béka a fazékból. Most sokkal lassabban van megfőzve ugyanez a béka, és a leves jóformán már kész. Bocsánat, csak eszembe jutott egy kép, hogy visszaemlegetted a Kókát meg a gyurcsányt, hogy és milyen kár, hogy az még nem a közösségi média idejében történt. Emlékeztek-e arra, amikor volt a vonatbaleset, és Gyurcsány kiállt egy sajtótájékoztatót tartani, én ott térdeltem a lábánál, mert hogy nem fértünk el, mert egy ilyen szűk folyosón a miniszterelnöki iroda előtt tartott azt a sajtótájékoztatót, és elkezdett zokogni. mert hogy ugye ott meg, én ha jól emlékszem, de hogy ugye mennyire másként, egyébként nem is talál, tehát lehet, hogy megtalálható valahol az internet bugyraiban ez a videó. Ha te ott voltál, igen, őszintén, neked mi volt a benyomásod? Jó előadóművész, vagy tényleges megrendültség lett úrá rajta, amit nem tudod kezelni? Én szerintem ő ezeket átéli. Tehát, hogy most... Tehát meggyőzte magát arról, hogy jó előadóművész. Igen, tehát egy ilyen Török Gábori választ tudnék erre csak adni, de igen, tehát, hogy ő akkor ezt mélyen átéli, és a ripacsága kiadja. Robert azonnal csak messziről akarom, fogom kezdeni, vagy nagyon messziről, mert nagyon sok minden jutott itt eszembe. Az egyik erre a jelenetre, ez nagyon érdekes, a Robihoz visszakapcsolva, ugye az, hogy a Lázár beszél, és ahogy akkor a Gyurcsány beszélt, aztán nagyon szépen megmutatja a politika két korszakát, és mindig ilyen popkulturális utalásokat szeretek ebbe az ügybe tenni, hogy érdemes megnézni a West Winget egymás után, hogy azt az a liberális demokráciához kapcsolódó ideálokat megértsük, hogy akkor hogyan képzelték el a politikát, majd azonnal a House of Cards-ot, hogy a kortárs cinikus keretben hogyan képzelik el a politikát, és ez a kettő szerintem jól megmutatja, mind a kettő valamilyen szinten műsor, csak az egyik ugye még arra játszik, hogy a gyengességet tekint ide, tehát az emberi érzelmeket, amit át kell élni, miközben eljön a következő korszak, amiben ezt az ilyen félvárról indított bazokát, igen. Igen, rakétával szétlőni, hogy a gyengességet így kell leplezni. Szerintem nagyon érdekes, hogy a politikáról vagy a képzeletünk hogyan változott a politikáról, és ezt szolgálja ki ez a két korszak, és mondom, ez a két sorozat szerintem nagyon, nagyon jól megmutatja, és megkövetem a Robit, mert rengeteget kellett írnom, ha viccelődtem vele az elején, hogy minek ugyan tol meg papír egy ilyen beszélgetés, ez képest telefirkáltam már kettő oldalt. Mert a másik meg az, hogy szintén a Lázárhoz visszatér, vagy ez nagyon érdekes, szintén a NER menedzser rétegét azért hogy azért kevésbé becsülendő dolog van Magyarországon, mint ez a réteg, amit így lehet alázgatni, úgyhogy egyiküket se zavarja, hanem valószínűleg megtiszteltetésnek veszik, hogy ilyen, mint a rongyal úgy beszélnek velük, tehát tényleg teljes őrültségeket, hogy egy költségvetésből, aminek nyilván minden forintja el van rakva, keressenek 32 milliárd, úgyhogy közben nem romlik a szolgáltatás. Ne okoskodjon a málvezetés. Ne okoskodjon, hanem csinálják, amit mondok. Igen. Tehát egészen elképesztő, és ugye ez senkit nem zavar valóban, hanem sőt ez az erőnyelve, ami itt látszik, és akkor ide viszont visszakötve a legelé, és az utolsó gondolatom ebből, hogy, és itt még egyszer nem akarom nagyon elideologizálni ezt, de a YouTube-on mennyire ugye a demokratikus televíziózás, vagy az ehhez kapcsolódó tartalomgyártásnak a felülete, ugye annál annyira erősen antidemokratikus tendenciákat is erősít, amennyiben nem csak ő, hanem a komplett közösségi média ugye lehetővé tett, hogy a politikusoknak ne kelljen átmenni gátakon. Tehát ugye az, hogy közvetlenül hozzáférnek mindig a közönséghez, az egyszerűen azt jelenti, amire itt a Rita is utalt, nem kell válaszolnom, hiszen minek válaszoljak a saját felületeiken, plusz amit már Dani szintén elmondott korábban, pénzzel pedig bármennyi emberhez el tudom juttatni ezeken a felületeken azt, amit én akarok, és ez egyébként ez nem csak politikusokra vonatkozik, még van egy friss élmény, ezt még elmondom, a sajtószabadsághoz kapcsolódó képzetei azért mindenkinek erősen változnak ebbe az ügybe, ideértve a művészeket is most, hogy ők megmondják, hogy milyen képeket szeretnének például, ami elképzelhetetlen volt, csak hát nyilván abba szocializálódnak, hogy a Instagramon vagy a nem tudom, akármilyen felületen a végtelenségig ugye legyártják, hogy szeretnének kinézni, miközben az újságok azért a valóságról szeretnének beszélni, és az nem valós, hogy neked nincs ráncod, vagy az nem valós, hogy így néztél a kamerába, ha nem úgy néztél bele abba a kamerába. És egyszerűen ezek a képzetek, ez nem csak politikusok, ezek komplett nemzedékeket fognak megváltoztatni, és ez a médiához való viszony, amire szerintem a Rita utalt, hogy ez nagyon megfog. Igen, azért mondta Lázár János, mert éppen van haszon. És ez a költség-haszonelemzés, ugye nincs okuk kifizetni a költséget, amit egy média szereplés jelent, hiszen veszthet. Amikor a saját felületén mondja, akkor nincs ez a kockázat benne. Akkor bocsánat, csak azért kapcsolok a Robert ezen, mert egy olyan videót hoztál, amiben pont az látszik meg, hogy még vannak olyan helyzetek, ahol egy politikusnak nagyon komoly költséget jelent az, hogyha egy újságíróval való helyzetben nem tud, hogy mondjam én, cselekvőképesnek és önállónak, autonómnak mutatkozni, vagy legalábbis én így olvastam azt a jelentet, de aztán majd elmondottad, hogy mi volt ezzel a szándékod. Nézzük meg pontosan ezt a választott részletet egy interjúból, amit Piers Morgan készített Jeremy Corbynnal. A nézőink kedvéért mondom, hogy az angolul nem tudok részére felirattal láttuk el a videót, úgyhogy most ez következik. Are you prepared to call Hamas a terror group? Is it possible to have a rational discussion with you? You can't, can you? Is it possible? Come on, answer that question. You can't, can you? You answer it. No, it's my show. You answer my question. Are Hamas a terror group? Listen, can I... Are they a terror group? Piers, can I speak? Answer the question. Can I speak? Are they a terror group? Piers. No, then, no. If you let me speak... Are they a terror group? If you'll let me speak, I'll say something. Go on, then. A ceasefire means both sides... You said that. Are they a terror group? Listen... I said that because are they that a terror is group? Part of the process. Are they a terror and group? We'll can we go... Why can't you say it? Piers, can we go through what ought to be happening? Just answer my question. Why do you think are Hamas a terror group? In the world are calling for a ceasefire? Are Hamas a terror group? Come on, answer that. Answer to me. No, you've got it's not your show. You've got so many opinions. Why should I answer yours when you won't answer mine? Why do you give out your opinions all day and every day? Are Hamas? You don't like it. Are when Hamas somebody a pushes it back on are you. Hamas a terror group? Yes or well, no? You won't like it when somebody yes pushes no. back on you. What I've said is I've asked you two questions. Should Hamas stay in power and are they a terror group? You're refusing to answer either of them. Is very telling. It's not very telling. Why people think you had a problem with Jewish people. It's not very telling at all. Right? What is very telling is your inability to keep quiet for 30 seconds to allow anybody to answer a question. On my show, I ask people questions. You shout at people. Normally, they answer them. You shout at people. No, only when they won't answer the question. No, you shout at people all the time. You've deliberately not answered my question. Piers, I've explained to you how to get rid of Hamas. Are they a terror group, Len? Of course. Thank you. Why can't you say that? Hang on. Van sejtésem róla, hogy mit akartál ezzel elérni, hogy 2023 legmeghatározóbb YouTube-os videójaként hoztad ide, de hogy kíváncsi lennék, hogy mi volt az oka, hogy ezt választottad. Számomra ez egy nagyon leleplező média pillanat. Hát ez nagyjából kifejezésre juttatja azt, hogy a baloldal Európa szerte, meg hát attól tartok világszerte, milyen csapdába vezeti saját magát. Itt van ez a hazug az ember populista politikus, aki képtelen arra, hogy a Hamaszt terrorszervezetnek nevezze, pedig az, hogy a Hamasz egy terrorszervezet, az a napnál világosabb, és az semmi kétség afelől, hogy a Hamasz egy terrorszervezet. Sőt, azt gondolná az ember, hogy ezzel semmiféle kockázatot nem vállal. Csak hogy a baloldal szavazói Európa szerte bizony jelentős részben bevándorló hátterűek, bizony jelentős részben muzulmánok, akiknek a szemében a Hamasz harca, a Izrael ellen legitim. Ennek megfelelően nem szabad kimondani, hogy 2×2=4, hanem a 2×2-re el kell kezdeni azt magyarázni, hogy 2×2 szabad-e arról beszélni, hogy mennyi szeretnénk, hogy legyen a 2×2? Szabad-e? És akkor, amikor 9-szer feltezik a kérdést, akkor áldozati pózba kell, hogy vágja magát a populista gazember, mondván, hogy hát őt itt nem hagyják megnyilvánulni, meg nem hagyják értelmesen beszélni, mert az értelmes beszéd bizonyára azt jelenti, hogy nyálkás politikus módjára kibújik a válaszadása elől. Pedig erre aztán tényleg nem kéne tartani a választól. Itt valójában egy marxista valóságértelmezés áll szemben a valósággal. A marxista értelmezés szerint az izraeli-palesztin konfliktus az valójában egy szabadságharcos népfront, illetve egy elnyomó rezsim konfliktusa. Marx nem értelmezte azt a Huntingtoni modellt, amiben különböző civilizációk csapnak össze egymással. Márpedig ez a konfliktus, ez nem etnikai konfliktus, nem a zsidó származású, illetve palesztin származású emberek vagy csoportok konfliktusa, hanem alapvetően egy civilizációs természetű konfliktus, és nem nagyon különbözik. Tehát az Izraelben végrehajtott, a Gázából kiinduló és Izraelben végrehajtott terrormerényletek nem olyan nagyon sokban különböznek a Párizsban, a Bataclanban elkövetett, vagy Spanyolországban a spanyol metró támadással, vagy a bostoni maratonon elkövetett vallási fundamentalista ideológián alapuló terrormerényletektől. Itt valójában két civilizációnak az összecsapása zajlik, ami 1400 éve zajlik Európában, illetve a Közel-Keleten. Ez aztán nem újdonság, minden más az újdonság. Ez az, ami a keresztes háborúktól elkezdve folyamatosan a poátyiéi csatáig visszamenőleg folyamatosan zajlik. A Pireneusi félsziget elfoglalása, majd visszafoglalása, a Balkán félsziget elfoglalása, majd visszafoglalása ennek a keretében zajlott. Ez, és ezt nem látni, mert nem szabad látni, mert mindent és kizárólag a marxista keretrendszerben szabad csak értelmezni, amiben nincs értelmezve két civilizáció konfliktusa, kizárólag az uralkodó osztálynak, meg az elnyomott csoportoknak a konfliktusa értelmezhető. Így aztán van egy szemellenző, ami nem engedi, hogy a baloldaliak tömegesen lássák a valóságot, nem láthatják terrorszervezetnek a Hamaszt, mert hogyha a Hamasz terrorszervezet, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a konfliktusban, ebben az értelmezési keretben nem értelmezhető a marxi modell. Ki szeretne erre? Én mindenképpen gyorsan, mert olyan általános támadás érte a baloldalt, hogy baloldali emberként szeretnék azonnal a diskurzus alapjait letenni, a Hamasz egy terrorszervezet. Tehát ezzel ugye meg is öltük azt a indoklást, amiben minden baloldalihoz tulajdonítottad ezt a... De azért van ez a jelenség a baloldal. Van, de az egy puzsér sort, amit mondtál, ilyen kicsit, amennyiben ilyen fekete-fehérre árnyaljuk. Igen, szerintem van ez a jelenség, csak nehéz elbeszélni úgy az egész konfliktust, hogyha csak innen nézzük ezt, mert utána már nem fekete-fehér egyébként, hogy hány gázai gyerek van még ott, és Izraelnek egyébként meddig szabad beavatkoznia, stb. Tehát rengeteg kérdés van, nem tudom, hol vannak a megoldások, csak ha leegyszerűsítjük idáig szerintem, azzal egyetértek egyébként, ott kezdődik a erről szóló beszélgetés, hogy a Hamasz egy terrorszervezet. Ez biztos. Tehát ebben tökre egyetértek, miként abban is, hogy számos helyen, egyébként, hogy a baloldal vagy a liberális progresszív elitekhez kapcsolódik, ez jobban, ott egy újabb vitát tudnánk nyitni, mert ha megnézzük egyébként az amerikai csúcsegyetemek vezetőinek meghallgatását, ami bizonyos értelemben még szürreálisabb volt nekem, mert itt legalább azt mondod, hogy van egy politikai logika mögött, amit most megmutatta, tehát így tudjuk értelmezni. Hogy ott az egyetemek vezetőinek hogyan tudjuk értelmezni azt a szereplését, amiben nem tudják, ott azt hiszem szó szerint azt nem tudták kimondani, hogy az intifádával volt kapcsolatos, és hogy a zsidók kiirtása mellett lehet-e, elhangozhat-e egyetemi demonstráción. És nem tudta kimondani, hogy nem lehet embereket kiirtani. Nagyjából ez volt a keret. Ami egy egészen szürreális, még talán ezen is túlmutató mondom, mert itt legalább azt mondod, hogy politikai logikát vagy egy indoklást mögé teszel, de hogy ott már nem is tudom értelmezni, hogy miből fakad ez a... Két különböző baloldali hagyomány van, de nem akarok nagyon okoskodó lenni, de azt hiszem, hogy a Corbyn és az egyetemi baloldalon létrejövő problematika egy picit más, tehát azt hiszem, hogy Corbyn ő azért nagyon régen bele van ragadva ebbe az amerika ellenes narratívába, amiben minden gonosz, ami Amerika, és nyilván mivel Izrael, Amerika csatlósa, így aztán Izrael gonosz és kész. Azt hiszem, hogy az egyetemi világban egy picit máshogy van, mert ez egy nagyon faramúci helyzet, hogy az elmúlt évek arról szóltak, hogy safe space-eket hoztak létre, ahol azt mondták, hogy mi döntjük el, hogy mi a rasszizmus, mi a szexizmus, mi a homofóbia, mi sértő és mi nem sértő, és itt most ezeken az egyetemeken szeretnének nagyon karakánul Izrael ellenes, nem is tudom, kijelentéseket és demonstrációkat, stb. És azt mondják nekik, hogy bocs, de ez antiszemitizmus. És akkor azt mondják, hogy nem antiszemitizmus? Nem, most nem te döntöd el, hogy mi az antiszemitizmus. Bocsi, most én döntöm el, hogy mi az antiszemitizmus, és igen, engem ez sért zsidóként, és ez antiszemitizmus. És ebbe a csapdába belekeveredett, azt hiszem, a progresszív baloldal egy picit, és nem is tudom, hogy fog belőle kijönni, és erről szól egy picit a Harvardi, meg a többi egyetemi vezetőnek a meghallgatása a kongresszus előtt. Én egy kicsit visszatérnék a konkrét videóra, és egyrészt arra, hogy ez a részlet, ez mennyire más értelmezési lehetőségeket ad az egész újságíró és riportalanya helyzetre, mint hogyha megnézzük egyébként, ez azt hiszem 18 perc volt maga a teljes interjú, ahol egyébként nem egyszerűsítik le ennyire a kérdést fekete-fehérre, és nem egyszerűsítik le arra, hogy terrorszervezet a Hamász, és nem lehet beszélni egyébként az izraeli kormány bűneiről. Sőt, ugye elhangzik érvek, ellenérvek, válaszol kérdésre a műsorvezető egyébként még az elején, tehát hogy itt eltelik legalább 12 perc, mire idáig eljutunk. Szerintem iskola példája annak, hogy miért nem igaz az a legalábbis a magyar újságírók között így elterjedt ez a ha felülkerekedsz, alul maradsz tézis. Szerintem ez nem igaz ez a mondat, és szerintem ez mutatja meg legjobban, mert igenis vannak olyan pontok, vannak olyan kérdések, ami nem lehet túllépni, ahol meg kell állni, ahol addig nem lehet tovább menni, akkor is, hogyha elmegy a műsoridő, amíg arra nem kapsz egy nagyon egyenes választ, és engem ebből az egész videóból egyébként ez a, és itt visszakötök még, amit előbb mondtál, hogy alakítja át az egész politikus és újságíró viszonyát az, hogy van saját Facebookjuk, mindenük, hogy az újságíró is ellustul, és ez főleg egyébként a magyar újságíróra igaz, talán a britek ilyen szempontból szerencsésebbek, de hogy az, hogy készen ott vannak a tartalmak, az, hogy sokszor, pont egy másik fórumon Danival már beszéltünk erről, hogy sokszor az van, hogy válaszként is a politikustól megkapsz egy linket, ami az ő Facebook csatornájára mutat. Az egyszerűen kiveszi az újságíróból a kérdezés igényét. Az, hogy te naponta küldjél igenis a miniszterelnöki hivatalnak egy megkeresést, hogy interjút kérsz, akkor is, hogyha 13 éve nem is kapsz választ arra a levélre, ez kiveszi ezt az igényt. És nekem leginkább magyar szemmel ezt volt nagyon izgalmas nézni, hogy én utoljára körülbelül a magyar viszonylatban az összebdi beszéd környékén emlékszem ilyen típusú interjúkra, még a Balló csinálta. Nem, a sapkás piréz. Amikor megkérdezte Gulyás Mártont, hogy nő-e a transznő, jó, na nekem ez na, de az nem politikus, az volt ilyen jó, igen, de hogy... Csak akkor, bocs, annyiban reagálnék én is, mennyivel nincs baloldali emberként megszólítva érzem magam, tehát hogy leíró jelleggel, hogy a Hamasz terrorszervezet, ez nem lehet kérdés, ez teljesen nyilvánvaló. Itt a kérdés szerintem az, hogy ennek mi a morális tartalma, mert hogy nagyon nehéz mondjuk akkor az amerikai hadsereget, amikor a különböző háborús intervenciót végrehajtja, hogyan akarjuk kezelni azokat a megszállásokat és minden egyebet, amire kb. Pont ugyanannyi felhatalmazása volt, mint a Hamásznak bestiális módon legyilkolnia 1500 embert és túszakat ejteni, és így tovább. Különböző módon kell megítélni ezeket a cselekményeket. Tehát, hogy szerintem morális értelemben keveset értünk meg ebből az egész helyzetből, hogyha azt mondjuk, hogy terrorcselekmény, és itt el van a dolog vágva. Szerintem a Jeremy Corbyn borzalmasan szerepel, tehát abszolút tanítani lehetne azt, hogy hogyan nem kell egy ilyen politikai konfliktusban, amikor ráadásul ennyire érzékeny helyzet van, szerepet vállal. És éppen ezért szerintem fontos lenne arról beszélni, hogy amit egyébként a baloldaliak, az általam ismert baloldaliak, akiknek én adok a véleményére, próbálnak tematizálni, az alapvetően arról szól, hogy mégis hány gyerek halála lesz az a gázai övezetben, ami azt fogja mondatni a világ közvéleményével, hogy rendben van, elég. És szerintem ez a legfontosabb kérdés, igen, mert 30 nap alatt 4000 gyermek lelte halála a gázában, ez 20-szor több, hanem több, talán 40-szer több, mint amennyi Ukrajnában az orosz intervenciót, az orosz megszállás óta. És ez volt a Hamasz célja. És nyilvánvalóan itt a palesztin nép áldozata, bocsánat, ilyen szempontból a Hamásznak, és nem kérdés, hogy amit a Hamász csinált, az abszolút ezt célozta meg, hogy egy ilyen típusú válaszreakcióval nyilvánvalóan összezárja mögött a társadalmi támogatottságot. Én csak azt akarom mondani, hogy szerintem ez egy borzalmasan nehéz, összetett konfliktus, de azért van egy-két alapvető kérdés, amit jelenleg én sajnos nem látok a politikai jobboldal részéről tematizálni, pedig tényleg fontos lenne, hogy mégis hány gázai gyerek vére kell ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy rendben van, most már beszéltünk arról, hogy béke legyen és tűzszünet. Igen, de abban, hogy a Robi mond, az meg igaz, hogy a túloldalon az indoklásokban azért ez egy terrorcselekmény pont. Tehát oda mentek és bestiálisan legyilkoltak embereket, és hogy ezt ennek kapcsán közvetlenül elmondani... Bocsánat, Bernie Sanders mondott más erről? Nem mondott más erről. Alexander Ocasio-Cortez mondott mást erről? Nem mondott mást erről. És hosszan sorolhatnám még a baloldali gondolkodókat, tehát egy picit az is van bennem, hogy azt gondolom, hogy nagyon egyenlőtlen az, hogy mondjuk van egy szerencsétlen, nyilvánvalóan indisponált, inadekvált, stb. Média megszólalás, aminek egyébként szerintem inkább pszichológiai indisponáltság az oka, nem pedig egy politikai meggyőződés. Egyszerűen nem akart megadni a Piers Morgannek szerintem ezt a pontot, de rosszul tette, nem kérdés. Tehát ilyet nem viselkedünk egy élő adásban, pláne nem, hogyha képviseleti funkciót látunk el. Na most az a döntő kérdés, amit fel kell tenni, hogy a palesztin áldozatok, azok a Hamas áldozatai, hogy az Israel Defense Forces áldozatai. Én nekem meggyőződésem, hogy ők a Hamas áldozatai. A Hamas túszai, gyakorlatilag a palesztinok, nem csak az izraeli túszokról beszélek, hanem azokról a palesztinokról, akikre a Hamas rátelepíti a saját katonai infrastruktúráját. Innentől kezdve nem is kap más lehetőséget Izrael, mint hogy a válaszcsapással civilek halljanak meg. De a válaszcsapás nem a civileket célozza, hanem a katonai infrastruktúrát célozza. És azért ez döntő különbség. Itt a különböző háborúkat különbözőképpen kell megítélni. Az iraki háború az egy rablóháború volt, amit meghamisított CIA jelentések alapján indított Amerika. A Dick Cheney nagyjából ezzel destabilizálta a világ békét, a világ stabilitását, Amerikának a tekintélyét. Ehhez képest az ukrajnai háború, amiben nem is az Egyesült Államok vesz részt, hanem az Egyesült Államok katonailag, meg fegyverekkel és pénzzel támogatja ezt a háborút, egészen más, az egy honvédő háború az ukránok részéről, szerintem különbözőképpen kell ezeket a háborúkat megítélni. Minden esetre a probléma az az nem, és itt most visszatérnék a gyurcsányos videóra, arra a videóra, ahol a meghalt baktert, vagy utast, vagy valakit, mert nem tudom, kit siratotta a Gyurcsány Ferenc. Több halott is volt. A probléma, igen, a probléma nem a gyengeség. Én értem az értelmezést, hogy a régi 20. századi könyvelés szerint, az elnök emberei szerint még a gyengeség az erény, míg a Kártyavár értelmezésében meg már az erő az erény. De az erő is oké, meg a gyengeség is oké. Ezek a könyvelések, ezek egyaránt érvényes könyvelések. A hazugság a probléma. És az őszintétlenség is. Ez az, amiben itt ebben a videóban a Jeremy Corbyn szétég. Mert őszintétlen, és ez átjön. És ugyanezt történt a Gyurcsánnyal, amikor siratta azt a baktert, vagy utast, vagy kicsodát, akit nem is ismert. És mindenki, aki valaha életében gyászolt már valakit, pontosan tudja, hogy nem sírsz egy teljesen ismeretlen embernek a halála fölött, nem így működik. A gyász személyes, és ő ezt politikai termékként próbálta tenni. Aki látta ezt a videót, az látta, hogy hazudik a gazember, és ráadásul szánalmasan, nyomorultul hazudik, ami a legrosszabb variáció, mert ha hazudik, tudod, akkor hazudjon, és ezt várja el a tömeg, akárhogy is, ha már hazudik, hazudjon gátlástalanul és menő módon, olyan módon, hogy azt elhiggyék, és legyen mögötte egy olyan fellépés, ami legalább a vezetési képes. Amilyen Lázár Jánosnak. Igen, amilyen a Lázár Jánosé, mert itt több illúziót is elvesztesz. Elveszted az őszinteség illúzióját, de elveszted a vezetői képesség illúzióját is, amikor a nyomorult polyácát látod, ahogyan próbál erőlködve sírni, de nem tud. Hadd vesek fél szempontból, bocsássatok, csak két dolgot szeretek ide rakni. Az első az, és ezt szerintem elmondani, hogy azért én nem látom a civilizációs fölényt az izraeli hadsereg részéről, amikor az elpusztított áldozatok 70%-a civil és döntőnéki nők és gyermekek. Tehát, hogy én szeretném látni azt, hogy akkor ez egy eltérő ajánlat ahhoz képest, amit a Hamas terrorjától láttunk. Ez az egyik. A másik meg, hogy szerintem azért az is egy érdekes kérdés, hogy mondom még egyszer, én nem fogom védelmezni a Jeremy Corbynt ebben a helyzetben, de hogy a Piers Morgan itt klasszikusan visszaélt az újságírói fölényével, és nyilvánvalóan úgy alakította a narratívát, hogy pontosan tudta, hogy ez milyen nézettséget, idézettséget, megérezte a vérszagot, amit egyébként a Jeremy Corbyn, mondom még egyszer, indisponáltsággal állított elő. De szerintem itt fölvethető az a kérdés, hogy hol húzódik a határ egy újságírói munka végzése, és egyébként egy tartalom előállítói érzékenység és szenzáció, hogy mondjam én, szag megérzése között. És ebben nagyon érdekel a ti véleményetek. De mondj, Dani, mert a Daniban fölhorgat valami most. Hát egy, hogy te is pont így szoktad nyúzni a interjú alanyaidat bizonyos esetben. Nyilván is kérdezem. És nagyon helyesen teszed szerintem. Aki vállalja a nyilvánosságot, aki közhatalmat gyakorol, stb. Te ezeket pontosan tudod. Egy ilyen kérdésre, egy ilyen helyzetben, egy ilyen világban kell tudni válaszolni. Nem arról kérdezzük, hogy állva vagy ülve szokott-e pisilni. A másik dolog Izraellel kapcsolatban, a morális. Izraelnek az a célja, hogy minél több palesztint megöljön? Valóban? Mert azt tudjuk, hogy a Hamasznak az volt a célja vállaltan, hogy minél több zsidót megöljön. Gyereket, nőt, családot, mindenkit. Én úgy gondolom, de lehet, hogy rosszul gondolom, hogy Izraelnek alapvetően nem a gyilkolás a célja akkor, amikor a Hamaszt fel akarja számolni. Remélem, hogy így van, ahogy mondják, hogy folyamatosan előrejelzik, hogy hol fognak támadni, és a Hamasz szólítja föl a civileket, hogy maradjanak ott, miközben az Izrael arra szólítja fel őket, hogy menjenek el onnan, és alapvetően szerintem minimalizálni akarja az áldozatok számát. Ez egyébként nem sikerül. Tehát, hogy borzalmas, nem sikerül, és nem akarom védeni ezt a dolgot. A cél az nagyon fontos, a civilizáció. Csak mert azt mondtad, hogy mi a civilizációs különbség. Az, hogy gyilkolni akarsz, vagy nem akarsz gyilkolni, minimalizálni akarod, legalább szerintem ez nagyon fontos kulturális, vagy nem is tudom, hogy milyen különbség. Civilizációs különbség. És én visszautasítom azt, hogy itt ebben a videóban a Jeremy Corbyn indisponált lett volna. Nem indisponált volt. Az egy könnyű felmentés. Ravaszdik az ember politikus. Ezt hívják úgy, a hazug ravasznak nem mondanám, a nyomorult ravaszkodás az, ami lelepleződik, az, ami szétég a képernyőn, de a ravaszkodás kétségbe vonhatatlan. Ez a pont fölmentett szerintem. Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Ebben mi a ravaszkodás? Nem volt hajlandó kimondani azt, amit nem szeretnének hallani a muszlim hátrányi szavazók. Mi van, ha nem azt gondolja? Ezzel mentett föl. Még nagyobb baj. Hát én azt állítom, hogy ezzel mentett föl. Én azt gondolom, hogy azt gondolja, mert különben könnyebb lett volna neki válaszolni. Én azt állítom, hogy nem gondol igazán semmit sem, hanem azt gondolja, amit érdemes gondolnia ahhoz, hogy növekedjen a részvénycsomagja. Minden esetre a második részére akartam, ott szerintem egy nagyon világos helyzet van, és pont az ilyen típusú, a civilizált beszéd alapjait leszögező kérdések ezek. Tehát nem tudsz tovább beszélni, ha nem tudod, hogy a Hamas terrorszervezet-e. Ha igen, akkor tudsz tovább beszélni erről a kérdésről. Ugyanazért, ha beszélsz egy akkori Jobbikkal a cigánygyilkosságok után, nem teremted meg az interjú lehetőségét, ha nem tudja kimondani, hogy nem szabad cigányokat ölni származásuk miatt. Ha ezt nem képes kimondani, akkor felszámolod ennek az interjúnak a lehetőséget, vagy majd felszámolja ő maga az interjú folytatásának a lehetőségét. És pont ezért van itt is szerintem, hogy ebben a helyzetben távol áll tőlem egyébként. Volt, hogy leállítottál interjút emiatt? Én nem, de én nem is voltam hasonló. Volt olyan kollégád, aki mondjuk például, hogyha egy ilyen helyzet előállt, akkor azt mondta, hogy akkor itt van vége az interjúnak? Nem tudok most. Hogy tudtunk egyetlen ilyen példáról bármikor a magyar újságíró szakmán belül? De tudsz ilyen interjút? Én tudok, de erre emlékszünk, amikor a Bárdos András készített a Kern Andrással interjút, igen. És a Kern Friderikuszra vonatkozóan tett valami kijelentést, tudjuk milyen vonatkozású kijelentést, igen. És ezután a Bárdos lekapcsolta magát a tévét, közvetítést, tehát utána ott lehetett nézni az adásszünetet, vagy az adás hiányát lehetett nézni, és akkor még csak egyetlen tévécsatorna volt, az egy sok volt, és utána mindenki erről beszélt, ebből egy hatalmas élmény gyártott, kvázi az újságírói felelősség demózásából, de hát bizonyos értelemben indokolt is lehetett a dolog, én szerintem nem volt az. Szerintem ott bőven elég lett volna visszautasítani ezt, azt mondani, hogy ez a kijelentés, ez ilyen és ilyen kulturális alapon elfogadhatatlan, és tovább lehetett volna rajta lépni. Csak egy mondatot befejezem, én nem azt mondtam, hogy le kell állítani, én azt állítottam, hogy azért nem tartom helytelennek ezt az újságíró viselkedést, mert ennél a pontnál szerintem indokolt eddig elvinni. Hogy egyébként utána te tovább folytatod, vagy abba hagyod, vagy nem tudom, és az már az újságíró felelősség, vagy az ő döntése másik. Nem szólok ebben a körben, és mindenképpen szeretném, hogyha lehetőséget kapna, tessék. Igazából részben ismételni fogom magam, mert hogy tehát, hogy itt van előtte 15 perc, amiről fontos, tehát, hogy most nem látták a nézők, de hogy itt nem úgy történik a Piers Morgannak a felhorgadása, és ez az egész kiabálós helyzet, ez nem így indul nem az interjú. Persze, abszolút. Eljutnak idáig, és ráadásul úgy jutnak el idáig, hogy ugye a Corbyn mellett ott van még egy... segítsetek ki, hogy hívják, aki ott van még a Corbyn mellett politikus. Alig az, hogy társszerzője, vagy társszerkesztője ennek a kötetnek, amit egyébként bementek promotálni, ami egy, mondjuk ki, verses kötet. Egy verses kötet promóciójából kerekedett ez, ami egyébként kicsit hasonló, mint hogy youtuber kerekasztal a sárgarépák fölött, és most egy közel-kelet szakértői Korlátozottak az ismeretek. És Corbyn helyett elkezd válaszolni ez az ember, amire még rá is szól a Morgan, hogy ne játszunk itt Muppet Show-t, tehát hogy a két öreg ottan egymás helyett beszélnek. Én abszolút megértem azt az elementáris felháborodást is, és még azt is, hogy igen, vannak olyan pontok, amiken nem lehet túlmenni. Őszintén, és bocsánat, hogy hazabeszélek, de ritka ugye az az élmény, amikor kormányzati politikust az elmúlt 13 évből mikrofon végre kapsz, és nekem ilyen volt a Rétvári CEU ügyben. És igen, amíg nem tudta kimondani azt a Rétvári CEU ügyben, hogy de ők is tudják, hogy az amerikai törvények ellenében próbálnak valami olyat hozni, ami addig nem lehetett tovább menni. És akkor is, hogyha ez egy ilyen repetitív interjúvá válik egy idő után, akkor vállalod, hogy azzá válik, és szerintem még hogyha az én stílusomtól nagyon messze is áll az a Morgannek, ahogy kiabálva, némileg abuzív módon folytatja ezt, de vannak olyan mondatok, amin nem lehet. Hát vagy max. 4 kérdés, és utána tovább, lehet, hogy tovább megy, de az olvasónak vagy a nézőnek világos, hogy ott történt egy pont, ahol ő nem mondott valamit. Péter, azért gondolom, hogy őszintétlen a Jeremy Corbyn. Mert ha nem lenne az, akkor rávágta volna a kérdésre, hogy nem. Nem terrorszervezet. Nem, azt mondtad, hogy ravasz, nem azt mondtad. Hogy ravaszkodik, hogy spekulál, hogy nem a frankót mondja, nem azt mondja, amit gondol, vagy nem, talán nem is gondol semmit. Mert de azt gondolja, hogy nem az. De akkor miért nem ezt mondja? Az is jobb lett volna, ha azt mondja, hogy nem az. Szerintem világos, hogy Jeremy Corbyn meg akarja úszni a politikai költségét, a politikai vélemények, ebben szerintem nincsen vita. És ez ravaszkodás nyilvánvalóan. Szerintem egyébként ennyit most, tehát Azt hiszem, hogy körbeértük ezt a kérdéskört, és elmondtuk mindent, ami ezzel kapcsolatban fontos. Én csak annyit akartam tenni a végére, hogy én a Jeremy Paxmannek a Michael Howarddal készített interjút, amiben szerintem 3 vagy 4 percen keresztül csak azzal egy kérdést ismétli a Paxman, notóriusan annak érdekében, hogy végre egy egyenes választ adjon, tehát szerintem ezt lehet művelni. Csak kíváncsi voltam, hogy ti hol húzzátok meg a határt, tartalomelőállítói attitűd, ami a nézettség generálást próbálja erősíteni, és újságíró érdeklődés. Szóval szerintem ez egy érdekes, nem tudom én, hogy mondják ezt, ilyen Venn-diagram, és akkor van közös metszet, és hogy hol a közös metszet? Az egy vállalható tökösség lett volna. Természetesen a civilizáltságból, vagy a civilizációból kiírta volna magát ezzel a dumával, hogy nem terrorszervezet, de egy vállalható média pillanat lett volna, hogy ő beleáll ebbe. Én nem biztos, hiszen a BBC sem minősítőként terrorszervezetek a Hamászt. Nem ártana kérni egy közleményt tőlük, hogy terrorszervezet a Hamász. Van nekik, nagyon komoly vitáik vannak erről, és egyébként komoly kritikákat is kapnak emiatt, tehát nagyon sokan kérjük őket emiatt számon. Szerintem ez egy izgalmas vita. Menjünk tovább az utolsó videónkra. Ez már csak ilyen szórakozás. Ami a Dánieltől érkezett, a Dani, nem tudom, miért mondok Dánielt, mindig ne haragudj meg rám. Szóval a Dani hozta a videót. Én azt mondom, hogy most nem tartanék fölvezetést, hogy mi a videónak a tartalma, hanem csak nézzük meg, és aztán elmondod, hogy ezt hozta. Önmagáért beszél. Ebben a morzsaporszívóban alapvetően az az érdekes most, hogy ebben az itteni szöszök és apám urnájának tartalma keveredik. Így. Ijaj. Ez itt. Ebben volt apám. Ez itt a borsa porszívó kép, ez itt apám, tehát ha most lenne itt egy kamera, akkor meg lehetne mutatni, hogy itt most apám van a... Jánosom, van neked izécskét, közeli, akarod? Hát ezt látok, bízom, én most műsort fogok készíteni, és közben nem fogok tudni másra figyelni, ezt itt most így... Nem tudom eldönteni, hogy ez apám-e vagy máskosz. Apámtól 2 menetben váltam meg, abból egy publikus, Zuglóban, a Weill Emil kórháznál, amit most Uzsokinak hívnak, és ahol a 2-es Bellnek volt a főorvosa, ott fogtam, most nem csinálok így, mert nem akarom, hogy az adrás ezt akarítsa, és így megfordítottam, és az autóból 2 menetben kiszórtam a legtöbbet a főbejáratnál. Hát ha majd esni fog az eső, akkor az autómról leviszi, mert hogy az autóm ugye, autóm bal oldala, ahol én ülök, azon súlyosan rajta van apukám, mert ugye ráragadt. Ő lemosná, vagy hagyná, hogy az idő vigye el? Nem tudom, bizonyos szintig szerintem hagynám. Nem tudom, mert olyan furcsa, hogy autózok a városba, én is most autózok, és elképzelem, hogy itt vannak a hamvak az autómon, nem tudom, azért lehet, hogy mégiscsak lemosnám. De hát, hogy akkor esek neki egy gőzborotvával. De a mellettem lévő izén is, ami ott az ülés előtt van, ahova leraktam az urnát, ott is kiszúródott belőle. Én úgy döntöttem, hogy meghagyom. Ön például nem tudná. Tehát, hogyha oda tenni a lábát, akkor nem tudná, hogy apámon tapos. Én nem tudnám, de hogyha itt lenne, apám lenne a lábamnál, az zavaró lenne, azt kivenném, tehát hogy azt felporszívóznám, vagy nem tudom, mit csinálnék. De önmagában, hogy apámat felporszívózom, ebben csak ebben a mondatba gondoljon bele. Tehát ott, hogy apámat felporszívózom, utána már semminek nincs jelentősége, azután már rá is lehetne állni. Ez igaz. Apámat felporszívózom. Komoly. Jó, hát az infernális volt, úgyhogy nem tudom, igazából csak egy klasszikus idézet tudok hozzáfordulni, hogy mi volt ez a pusztító apáiság? Egyébként vannak tanúságai, de hát egyébként egy ilyen, én nagy rajongója vagyok a Fiala média művészetének, és ez közismert, de a tanúság... A rajongás, vagy a média művész van idézőjelben nálad? Ennek én rajongója vagyok például. Tehát ez szerintem ez lehetne Ilionescu, Krétakör, Pintér Béla, és bármi más. Hát itt Nagyon érdekes, a YouTube-ról beszélünk, hogy mennyi legendás tévés, rádiós költözött a YouTube-ra az elmúlt években. Vitrai, Friderikusz, Hajdú Péter, és hát akik kiszorultak valami, kiöregedtek, kiszorultak, és van, aki nagyon jól csinálja, valaki kevésbé jól csinálja. És hát a Fiala is ebben az évben végül is a YouTube-on kötött ki. És ez egy nagyon érdekes pillanat abból a szempontból, vagy nagyon érdekes jelenet, hogy alapvetően mi is, amit most csinálunk, meg úgy általában mit csinálunk, az pofázás a YouTube-on. És erre van optimalizálva a YouTube, ezt lehet kereskedelmileg is erre van optimalizálva. Abszolút. Beszélő fejekre, véleményekre és pofázásra. Robi is pofázik, mi is a Borizűben pofázunk, ti is pofáztok a saját műsorotokban. Ti nem annyira nem pofáztok. Pofázom. Igen. Van beszélgetés műsora. De az interjú. Az igen. De itt valami történik. És azért mégiscsak a mozgókép arra jött létre, hogy felvegye azt, hogyha valami történik, valami történés van, valamilyen cselekmény van, valami, ami nem verbalitás, hanem valami, ami drámai, ami itt és most megtörténik. És hogy milyen, és itt ráébredtem, hogy végülis a Fiala is évek óta csak beszél, és hogy milyen ereje van, mennyire ledöbbent az, amikor valami megtörténik a kamera előtt, és hát nyilván mi most itt egy karácsonyi asztalnál ülünk, ott azért egy fúrógép van, egy urna van, egy morzsaporszívó van, és az apjának a hambai, és persze hát infernális, meg abszurd, meg morbid, de engem mégis sokkal jobban megfog sokszor ez az egész, egy ilyen jelenet sokkal jobban elgondolkodtat, meg megfog, vagy elrémiszt, vagy többet mond egy karakterről, mint sok óra pofázás. Néha. Tök jó, én is pofázom itt most, tehát hogy nem ezt akarom, a műfajt akarom kritizálni, csak arra akartam rá mutatni, hogy azért a YouTube-on is azt nem kéne elfejtenünk, hogy meg kéne találnunk azokat, amikor valami megtörténik a kamera előtt, és erre az valahogy tartalomgyártóként is törekednünk kéne, hogy olyan tartalmat is előállítsunk, ami a mozgókép szempontjából, hogy mondjam, ilyen... Te ezt egy kortárs, nem tudom én, nekrofil, videóművészeti performanceként értékeled? Nem tudom, hogy minek értéken, nem ezt tartom a év legfontosabb mozgóképes. Jó, hogy akkor hozhattam volna, tudok mondani fontosakat, tehát a Direkt 30-nak a kórházi fertőzésekről szóló dokumentumfilmjét, de rám az elmúlt hónapokban nagyon nagy hatása volt a 20 nap Mariupolban, szerintem az a legfontosabb mozgókép ebben az évben. Szóval itt most csak azt akartam mutatni, hogy hirtelen, hogy kizökkent miket, dezautomatizált tulajdonképpen, amikor hirtelen valami megtörténik a kamera előtt, és nem beszélünk valamiről. Mit követhet el egy apa, amiért ezt érdemli? Én csak erre vagyok kíváncsi, hogy ez, lehet ez elítni. Ezt meg tudod, ha megnézed ezt, meg ha megnézed a következő napot. Hát akkor mondd el, kérlek, mert engem nagyon érdekel. Én egyrészt hagyd tegyek egy lábjegyzetet, mert hogy úgy lesz tisztességes, mint én el szoktam várni az interjú alanyaimtól, hogyha valamilyen személyes kötődésük van, akkor azt jelezzék. Egyrészt az én férjem heti rendszerességgel interjú alanya a Jánosnak. Másrészt ő óvatosan bánik azzal a szóval, hogy barát, de szerintem mi barátnak tudhatjuk egymást, úgyhogy én ebben kicsit más helyzetből is szólalok meg, de ráadásul én nem csak ezt az egy videóját láttam, nézem, hanem viszonylag rendszeres fogyasztója vagyok a Fiala műsorainak, és ez csak akkor értelmezhető, ha egyrészt végignézted az egész másfél órát, és végignézted a következő nap másfél óráját, ahol... Kemény elveres. Igen. Egy közösségi gyászfeldolgozásra növi ugyanis ez ki magát. Tehát, hogy a második napra 4-5 olyan betelefonálója van, vagy több, aki arról számol be, hogy benne micsoda, vagy a saját leendő halála, vagy a szülei halála kapcsán, miken segíti át most ez az egy momentum, meg az, ahogy a Fiala kezeli ezt a helyzetet. Hát segíti. Hogy a Fiala és az apja között milyen elhallgatott viszony volt, és hogy egyébként a magyar társadalmat mennyire jellemzi, családok sokaságát jellemzi az, hogy évtizedekig vannak elhallgatások. A Fiala elmondja a második etapban, hogy ő a szülei halála után a feltárt levelekből és dokumentumokból tudta meg igazából, hogy kik a szülei, és hogy a szülei mit gondoltak róla. Egy egész, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor szerintem nem egy ilyen vicces performance marad meg, hanem egy egészen megrendítő gyászfeldolgozás. Bocsánat, ami a Robert Jöltem amellett érvelt, hogy ez igazából egy kegyeletsértő cselekedet volt, vagy árnyalott, hogyha nem így gondoltad pontosan, de akkor ezek szerint igen. Tényszerűen az volt, tehát felporszívózni, hát igen, nehéz mások látni, de ez volt. Meg amellett érvelsz, hogy ez épp ellenkezőleg ez egyfajta fölszabadító cselekedet volt, minden ellentmondásával együtt, ami a halállal kapcsolatos stabilizált viszonyrendszerünket próbálta megkérdőjelezni. 20 éve az urnát ott őrizte Fiala az otthonában, az édesanyja még most is ott van. Az édesapjának a 100. születésnapja volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy az Uzsoki Kornáznál, ahol főorvos volt az apja, ő elengedi, másodszor is elengedi ezt. Jó, azért nyilván nem ez volt egy terápia. És ő maga az, is hogy tudta, hogy ennek mi a hatása, amikor arról beszél, hogy rá lehetett taposni az apámra, meg ráragadt az autóm szélére, és majd az eső lemossa, azért ő, tehát hogy ő is pontosan tudta, hogy milyen hatást fog elérni, és azért ez... Médiatartalmat gyárt, média szenzációt gyárt belőle, és ki mondja, hogy nem tudom, ez apám-e vagy más kosz. Így fogalmaz. Mi az, ami ezért az elégtételért kiállt? Mi az a bűn? Mit követett el az apja, amiért, mert ehhez képest, ami itt zajlik, ha lehugyozod az apád sírját, az is kulturáltabb ennél. Mert ez azt jelenti, hogy van sírja, amit te meggyalázol, de ami itt történik, az apjának a kitörlése a létből. Az, hogy széthordja a szél, az autójára rátapad, aztán gőzborotvával takarítja róla, hogy morzsaporszívóval szívja fel, amit aztán a hulladékba dob. Tehát ezt mi indokolhatja? Most én tényleg erre vagyok tényleg kíváncsi. Tényleg nézd meg, tehát hogy most nem fog tudni 3 órát összefoglalni, hát, mert hogy megtudod. Kell, hogy legyen egy olyan cselekmény, ami megnevezhető, amiért az apja ezt érdemli. Peti, te még igen, nem Péter, szólaltál, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, jegyzek. Rajzol. Igen. Szóval ez a média művészethez. Egyébként nagyon most teljesen... Nem is tudom, valami szép szót keresni, karácsonyi hangulatba fog keveredni itt a végére, mert, és az újságírás dicséretére fogok szólni, mert ugyanis valójában az a vita, ami most van, egyébként nagyjából így lehetne mindenről. Ugye két szélsőséges vélemény van ebben, én a kettő között azért valahol tudok helyet foglalni. Ugye a Robi azt mondja, hogy egy ürítés bizonyos sírköveken az kulturáltabb, mint ez. A Rita meg azt mondja, hogy közösségi gyászfeldolgozás kezdődik ezzel, ami egy ilyen média úton megy végig, és valójában azzal teljesít neki az újságírással, megkérdeznénk még Jánost, hogy ez abszolút így van, nincs itt, és ebből a szempontból nem fel. És egyébként azért kerültem ki a kérdést, erre is válaszolok, mert ezzel részben kikerültem, még ha egyébként ezt is gondolom, amit elmondtam. A másik része az egyébként valahogy túl, most olyan személyes lesz, ilyen egotripbe süllyeztem sajnos a válaszomat, hogy azt hiszem, kicsit megöregettem. Ez nem az egotrip része, ez ugye objektív tény, sajnos a születési dátumomtól távolodok, tehát ennek nyomán öregszem. De hogy nagyon sokat foglalkoztam médiakritikával, életem egy szakaszában, amik média tartalomkritikával. És ez már egyáltalán nem? És nem érdekel már az igazság. Tehát a média rendszerkritika nagyon érdekel, egyre kevésbé foglalkozom egyes tartalmaknak nem azért, mert nem fontos, vagy mert ne lenne meghatározó, sőt, tehát hogy én most is olvasom meg, fogyasztom azokat, akik ezzel foglalkoznak. De valahogy nem tudom, én a kollégáimnak is mindig azt mondom, hogy egyenesen menjünk és magunkra figyeljünk. Nem tudom, mi változtatta ezt meg, hogy mondom, hát, hogy öregedés, vagy már sokat néztem, vagy már keveset, de hogy mind kevésbé van ingerenciám gondolkodni azon, hogy más mit gondolt. Na jó, de hát ez a halálról is szól, nem csak arról. Tehát, hogyha már itt az öregedésnél tartasz, ez nem csak médiakritikáról szól. Én tök más gondolok arról, hogy hogyan kell gyászolni, nyilván. Valószínűleg az én családom, nagyon köszönöm, valószínűleg más kaptam otthonról, és valószínűleg máshogy is fogom ezt egyszer elrendezni az életemben, de azt nem tudok fel mit kezdeni. Szóval de akkor még megadhatjuk a szabadságát annak, hogy a gyász az pont az, amiben szerintem csak egyéni utak vannak. Megvan a szabadsága, és erre mondják róla mindig, a gyászolónak mindig igaza van. De várjuk, a gyászolónak mindig igaza van, amíg magánügyként kezeli a saját gyászát. Ez meg a teljére abban a pillanatban, hogy ő ebből médiatartalmat gyár, gyárt. Nekünk mi közünk ehhez? Mondjuk oké, ő így akarja feldolgozni a saját gyászát, hogy az apjának a hanvait meggyalázza. De hát ő az egész ebből mi nekünk tartalmat gyárt? Az egész életéből tartalmat gyárt. Nincs külön média apja, személyiség de, fiala, és nincs magánember fiala. De az apját joga van ebbe belerángatni ilyen nemtelen, ilyen gyalázatos módon? Tényleg? Mert ahhoz már tényleg erőszaktevőnek kell lenni az apjának. Ne, nagyon szép, szóval tényleg az a nehéz, hogy nem láttátok a következő napot, ahol egy annyira szép búcsút ad az apjának. De lehet vagy, érzékeny, amit az most az ennek a fényében, hogy gőzborotvával lemossa, letisztítja az autójáról? Robi meg azt a morális alapot veti fel jogosan, hogy akkor az elsőből hogyan következhet a szép. De hát akkor ezt föl tudjuk azzal oldani, hogy nézzük meg akkor a másik napi adást, és mi megérjük Fiala Jánosnak, hogy a korrekció jegyében belinkeljük mindkét adást a leírásba, tehát a kollégák ezt meg fogják csinálni, és akkor ott meg lehet nézni. Mindenki szánja rá azt a 3 órát, mert benyújtott szerint ez megéri. Én esküszöm, biztos vagyok benne, hogy a következő 1 hónapban meg fogom nézni azt a másnapi adást, aztán majd legfeljebb beszélgetünk róla később. Zárókör, mert egy kicsit megcsúsztunk az idővel, de elég jó a beszélgetés, úgyhogy szerintem ezt nem bánja senki, biztos, hogy nem a nézők, hiszen folyamatosan érkeznek. Mindenkötök közé jöttem egy személyes kérdéssel. Elsőként Rita hozzád, ugye Hégető Honorka díjat nyert a Szabadon, amihez ezúton is gratulálok, mert megérdemelt, abszolút egy nagyon fontos hiánypótló formátum, amit az újságíró kollégáiddal együtt működtettek. De fontos lenne szerintem fölhívni a figyelmet arra, hogy szerinted mi volt az anyagotok idén, ami nem kapta meg azt a figyelmet, amit szerinted meg kellett volna kapni. Nyilván egy díj arra is jó, hogy adott esetben többletfigyelmet tud behozni, szakmai rangot biztosít, és így tovább. De hogyha most kellene ajánlanod valamelyiket az Szabadon adásai közül, akkor melyiket ajánlanod azoknak a nézőinknek, akik a két ünnep között szívesen bizalmat szavaznának egy kevésbé nézett adásnak is? Mivel 4-en csináljuk, és hogyha én most egyet kiemelek, azzal a másik 3, jó, az egyik én vagyok, de hogy a többi kolléga, és akkor el is, hogy mondjam el gyorsan a nevüket, Kucogi Jakab, Bihari Ádám, Bátori Róbert, akik még riporterként tartalmat gyártanak, és tényleg ez egy közösségi díj volt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos anyagokat csináltunk az oktatásról. Azt gondolom, hogy elképesztően fontos anyag volt, de egyébként szerencsére figyelmet is kapott Bátori Robi kollégámnak. Az az anyaga, ami arról szól, hogy hogyan akarja az állam gyámság alá venni a hétköznapi embereket, akik megpróbálnak az állam ellen valamilyen pert indítani, önkormányzatnál egyáltalán közadat igényléssel élni. Tehát az nagyon fontos anyag olyan szempontból, hogy a kisembert hogy nyomja el az állam. De hát igazából én azt mondom, hogy a Szabadon csatornája, Szabad Európa csatornájára iratkozzanak föl, azon belül van egy Szabadon fülecske. Én azt gondolom, hogy alapvetően az, amiről már beszéltünk, hogy közszolgálati tartalmakat próbálunk meg fogyaszthatóvá tenni, és egyébként innen is hála az operatőr meg a vágó kollégáknak, mert nagyon szépek. Tehát, hogy jó, tök jó, hogyha nézik is, és nem csak hallgatják, mert én is sokszor abban a hibában esem, hogy podcastként hallgatok mindent, de ahogy a valótlanul ütés egyébként tök jó nézni, nem csak hallgatni, szerintem ezeket az anyagokat is nézzék is. Abszolút egyetértek vele, és akkor valóban a Dani az lett volna a következő kérdésem, mert hogy Plankó Gergő munkatársaddal közösen jegyzitek a Valótlanul című dokumentumfilmet, ami egy hatalmas siker, az évvégén egy hatalmasat gurítottatok, több mint 600 000 megtekintésnél tart már maga a film, ugye volt belőle élővetítés is, sőt még Hatházi Ákos szervezésében, tőletek teljesen független, ezt mondjuk el, volt még egy MTV-n levetített verzió is, ami ugye gyakorlatilag az MTV épületnek a falára történő vetítést jelentette. Mi többször is vitatkoztunk erről egyébként a szerkesztőségen belül, és volt egy szempont, amiről nagyon szívesen megkérdezem a véleményed. Ha bárkinek van hozzá gondolata, akkor pedig csatlakozzon be, hogy én amellett érveltem, hogy szerintem az is hozzájárult a film sikeréhez, egyébként erről beszéltünk telefonon, és te is egyetértettél akkor vele, hogy van egy ilyen típusú képviseleti funkciója, ami egyébként az újságírástól szerintem sokszor szokatlan, mert a kormánypárt nagyon sokszor vádolja azzal a tőle független újságírókat, hogy politikai, gazdasági vagy egyéb átláthatatlan érdekeket képviselnek, vagy jelenítenek meg, vagy állanak át politizálást. De közben szerintem az újságírásnak igenis van képviseleti funkciója abban az értelemben, hogy képviseli azokat az igazságokat, vagy azokat az információkat, azokat a társadalmi csoportokat, akiknek nincsen lehetőség képesek saját magukat képviselni, vagy bármilyen módon megjeleníteni a nyilvánosságban. Nyilván ez az új média korában, amiről most hosszan beszéltünk már, másképpen néz ki, hiszen mindenki tud magának nyilvánosságot teremteni, az más kérdés, hogy az algoritmus felkapja vagy sem. De ugye amikor készítettétek magát a filmet, volt-e ilyen típusú gondolatotok, hogy ezt azért is meg kell csinálni, hogy valamilyen módon részben persze rögzítsük a kort, de hogy azoknak is legyen szava és hangja, akik valószínűleg osztoznak azokban a sorsokban, amiket láttunk a filmben megszólalók részéről, de nem biztos, hogy eljutna a szélesebb nyilvánossághoz. Hogy mondjak egy konkrét példát, ugye Jenei Orsolya példája, ami benne van a filmben. Engem nagyon meglepett, hogy hány ismerősöm számára ez a történet nem volt ismert, miközben nem tudom, hogy ti hogy gondolkodtatok róla, én azt gondoltam, hogy hát ez egy közhely számba menően ismert és túltárgyalt történet, és nem. Tömegesen voltak olyan ismerősök, akik most szembesültek vele először. Hát, hogy más sem mondja, Krasznahorkai Emma megszólal ebben a videóban, és azt kérdezem, hogy miért nem fordultál a nyilvánossághoz, hogy a saját igazadat elmondjad. És így rám nézett, azokkal a krasznahorkai szemekkel, és azt mondta, hogy hova? Kopogjak be az ATV-hez? Hogy bocsánat, el szeretném mondani a bajomat, mert a saját Facebook oldalamra kiírtam. Tehát, hogy nem mindenki rendelkezik, és erről már nagyon sokat beszéltünk ebben az országban, nagyon-nagyon sokat beszélünk, de arról, hogy kinek jut nyilvánosság ebben az országban, és milyen szűk kör valójában az, és milyen szűk tematika az, aminek jut nyilvánosság, ezt ott én is, amikor mondtam, hogy hát miért nem mondod el az igazadat, miért nem állsz ki? Nem mindenki rendelkezik ezzel. Igen, ez cél volt, hogy emiatt ütötte ekkorát, vagy emiatt nézik azt még én sem tudom, meg ez sokszor a franc tudja. Általában, de hát az van a filmen, hogy vannak dolgok, amiket mondjuk tudunk, van két történet, vagy két képkocka, amiket ismerünk, látunk, de ha egymás mellé rakjuk, akkor új jelentést kapnak. És hát ezzel is az történt, hogy a nyilvánosságban zajló történeteket raktunk egymás mellé, és azzal, hogy egymás mellé raktunk, úgy valahogy kirajzolódott a mintázata ennek az egésznek, és ettől kapott egy új jelentést. Ezt képzelem én, és igen, volt egy olyan célunk is ezzel, hogy nagyon más, hogy ezek a nyilvánosság előtt zajlottak, és tulajdonképpen a médiában feldolgozott történetek voltak, és nagyon más eltávolodva tőlük egy bírósági döntés után, amikor ki van mondva, hogy hazugság, úgy nézni, hogy azon gondolkozol, hogy tehez hogy viszonyuljál ehhez a hírhez, hogy juhász, elnézést kell kérni, de ezt mégis el kell, Juhász Péter elrabolja a gyerekeit, megveri a felet, stb. Bezárja, véresre veri, stb. És akkor ott ülsz és hallgatod, igen, ez egy ismert történet számodra, mert elmondják, de ehhez te hogy viszonyulj? Morálisan hogy viszonyulj? Az igazság tartalmához hogy viszonyulj? És most már lehet, hogy hozzá hogy viszonyulni. Tehát amikor bemennek ezek a médiumok, és azt mondják, hogy nem tudják, hogy kik írták a cikkeket, amikor nem tudnak semmilyen bizonyítékot felmutatni hozzá, semmivel nem, meg se próbálják alátámasztani, akkor az egész valahogy érthetővé válik. És mi már így nézzük ezeket a történeteket, nagyon figyeltünk arra, hogy olyan történetek legyenek, amik lezárt történetek ebből a szempontból, tehát bírósági döntések vannak, ahol a valóság tartalmukkal kapcsolatban nyilván nem végső igazság, mert nincs egy bírósági döntés után se végső igazság, de hogy lezárva azt akarom mondani, hogy hogy az itt most kifejezetten volt egy olyan célunk, hogyha legközelebb ez valakivel megtörténik, már most zajlanak egyébként ilyen fekete kampányok, az Amnesty vezetőjével és a testvérével kapcsolatban éppen most, nem tudjuk még ennek, hogy mi a vége, az tudja, értse, hogy mi történik vele, amikor megnézi a filmünket, vagy meg tudja mutatni a családjának, vagy meg tudja mutatni a környezetének, hogy ez történik velem. Amikor te elgondolkozol, hogy mi van, hogy hát azért nem zörög a haraszt, stb., bogára fél, stb., akkor itt van ez a film, ezt csinálják éppen velem, és hogyha végig tudod nézni, hogy mi vár rád, hogyha végig tudod nézni, hogy mások hogy élték ezt túl, és nem vagy egyedül, akkor ezt könnyebb túlvészelni. Ez volt a cél. Ez bárki? Az a döbbenetes, hogy ezeknek a precedenseknek vissza kéne ütniük a hatalomra. Mert leleplezik a hatalom erkölcstelenségét, és egy olyan országban vissza is ütnének, ahol a hatalom iránti tisztelet meg tud rendülni a társadalomban. Csak hogy Magyarország egy olyan társadalom, amelyik ezt látva nem a tisztelet megrendülését éli meg, hanem azt éli meg, hogy mennyire jól csinálják, mennyire hatékonyan érvényesítik a maguk hatalmát, és hogyha ők lennének hasonló helyzetben, bizonyára ők is ezt csinálnák. És itt az igazi probléma ezzel van. Tehát ez sokszorosan lelepleződött már a hatalom erkölcstelensége. Már csak az a kérdés, hogy a társadalom különbe. És ebben a tekintetben hát van egy súlyos deficit, és én attól tartok, hogy szóval, hogy annak vissza kéne ütni, hogyha egy társadalom nem tudja tisztelni a vezetőit. De mi van akkor, hogyha magát sem tiszteli? Akkor az egy reális elvárás, hogy a vezetőit tisztelje? Azt hiszem, ez itt a probléma. Ugyanakkor, annyit mondani, hogy szerintem az nagyon... Engem az is nagyon meglepett, hogy mennyire nem tudott vele mit kezdeni igazából a Revolver Media. Tehát nem az történt, hogy kiszedték, hogy de hát ezek már megint ferdítenek, stb., hanem a negligálásnak az eszközéhez nyúltak, amihez akkor szoktak, amikor az a helyzet, hogy még ők maguk se tudnak rajta fogást találni. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez is egy kicsit ilyen magyarázó jellegű, de akartam mondani valamit. Egyet akartam, hogy ezt, ugye, hogy legyen a világos a nézőknek, hogy nem egyedül készítettem ezt. Igen. Plankó Gergő, Kis Bence és Botos Tamás sok voltak a munkatársak, és ez nagyon fontos elmondani, hogy ezek csapatmunkák, sokáig tartó közös csapatmunka. Nem akartál, Péter? Nem. Jó, a Metafizika, Puzsér Robert új kötete, rendkívül súlyos olvasmány. Fizikailag is? Nem, a tartalmát tekintve, de egyébként igen, fizikailag is. Arisztotelész és Heidegger után mit lehet még erről elmondani, Robert, a nézők részére? Egyébként kapható a boltokban, vagy pontosabban már csak a te webshopodban kapható egy-két már az én, például. Már az sem. Már az én webshopban. Mire hirdetjük, akkor teljesen felesleges, mikor lesz újra. Ez egy vak promó. január közepén lesz újra kapható. Jobban fogy a könyv, mint amennyire tervezve volt, vagy amennyire. Hát ez természetesen örömteli, de ugyanakkor meg hát tartozik hozzá egy kötelező bosszúság is. Hát, hogy a karácsonyi roham keretében már nem beszerezhető, de hát én bízom abban, hogy január közepén még ez, még erre visszatérhetünk, erre a témára. A József Attila fogalmaz úgy, hogy tudod, hogy a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. Itt van egy különbség a valóság meg az igazság között. És ez a különbség, ez nagyon-nagyon kevéssé van firtatva. Mert ugye arról van szó, hogy a valóság van meghatározva úgy, hogy objektív. A valóság az, amiről természetesen sokféle percepciót kapunk függően attól, hogy a Foxot nézzük, vagy a CNN-t nézzük, de mégis úgy van tekintve, mint ami objektív. Az igazság az meg mindenkinek a lelkiismereti ügye. Az a zsidó igazsága ez, a keresztény igazsága amaz, a muzulmáné meg egy harmadik igazság. Hát én megfordítva látom ezt. Én azt gondolom, hogy az igazság az, ami egyetemes, az igazság az, ami változatlan, az igazság az, ami mindig is igaz volt, és mindig is igaz lesz, a térben mindenhol igaz, és mindenkor igaz, és a valóság az, ami oly sokféle, ahányféle tévécsatornát néz az ember, vagy ahányféle percepciót vizsgál ezzel kapcsolatban. Amire én itt törekedtem, az a valóság és az igazság közti kapcsolatnak a megértése és a feltárása. Mára írja a füveskönyvben, hogy aki jobban tudja, mondja jobban. Én is csak ennyit, ez a magamé. Nem gondolom azt, hogy ez az objektív igazság foglalata lenne, de minden esetre én eddig jutottam ennek a feltárásában. Aki kebbet kapott, az várjuk januárig, vagy pedig próbálja meg ismerőseitől kölcsönkérni egy példányt, mert ők kapni nem lehet, de ezek szint lehet erőrendben. Vegye meg helyette. Vagy vegye meg helyette. Valószínűleg az antikváriumokban már rekordárakon lehet majd kapni egy-két héten belül. És akkor van Pető Péternek is kötete, ez a 8., jól mondom? Igen. 8. köteted, szép irodalmi mű. Én most csak a készületlenségemről tudok tanúbizonyságot tenni, mert hiába tudod, egy hónapja, hogy olvassam el, nem tettem meg, bevallom itt országvilág előtt, de idézem a Kácsor Zsoltot, aki egyébként egy szép ajánlást írt neked, és úgy fogalmaz a Kácsor Zsolt, aki egyébként egy jó barátod is. Új regényében Pető ismét bizonyságot ad róla, hogy szenvedélyesen érdekli a mai magyar valóság, ami pedig a humor és a tréfa marketing eszközeit illeti, az író, a közösségi média és az internetes reklám merőben új fogalmait vegyíti az irodalomtudomány rég bevett szakkifejezéseivel. Targetált textusának élvezeti faktora ettől revelatív, úgy értem, a fogyasztói célcsoportban. Azt jól érzem, hogy ennek a regénynek azért az alapmotivációja mégiscsak az, ahol te már újságíró szakmai eszközökkel azt érezted, hogy nem megközelíthető a valóság, és ott jött be a szép irodalom? Ha ilyen egyszerűen le tudnám írni, akkor valójában csak írtam, de nyilván pontosan határozott meg azt, hogy hol vannak az kiemelt érdeklődési területeim, a képzelet és a valóság határai, és ezeknek a viszonya, akár ha az igazsághoz egyébként. És nyilván ez egy olyan keretben van, ami a marketing nyelvezetét nem nélkülözi, mert azt hiszem az egy olyan keret, ami alapvető meghatározza mostani, ebben a stúdióban azt hiszem el lehet mondani, neoliberális kapitalizmusnak a működési modelljeit, és hát ezen belül zajlik egy olyan helyzet, ami egyébként hasonlít most a miénkre, hogy egy bezárt térben találkoznak egy vállóbulin a szereplők, és innen kezdődnek a bonyodalmak, amelyek majd elvezetnek a könyv végéig, hanem is a megoldásig. De ivós játékban nagyon józanok maradtak, akik a neoliberálisra vártak idején. Igen. Ahol majd más műsorokat kell nézni. A Partizán, ígérjük, hogy abból is van. A címét mondd legalább. Hogy... Olyan gyönyörű ez a szöveg, hogy csak pucéren olvasom. Egyébként kapható. Ezért nem merted elolvasni ezek szerint. Megvehető, és hozzá, és meg lehet vásárolni. Uzsér helyett is. Uzsér a stúdióban, azért nem olvastam. De nem, fogom póton, ne aggódj, és majd erről is fogunk beszélni. Nagyon köszi minden egyeteknek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ránk és a nézőkre szántátok az időtöket. Jó volt veletek beszélgetni, gyertek majd máskor is. Kellemes ünnepeket és remélhetőleg valamennyi pihenést is nektek a következő hetekben.